الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما ورد في اول سوره الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون وقال عز وجل كما ورد في آخر نفس السورة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بينة منك آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری کراچی آمد کا سلسلہ جو ہے اب بہت وقفوں کے بعد ہونے لگا ہے. اس میں کچھ دخل میری بیرون ملک مصروفیات کو بھی ہے، پھر میری صحت اور اب عمر کا بھی تقاضا ہے، اور کچھ آپ کی صوبائی حکومت کی بھی مہربانی ہے کہ وہ مجھے رخصت دیے رکھتی ہے اور میرے اوپر پابندی عائد کیے رکھتی ہے کہ میں صوبہ سندھ میں داخل نہیں ہو سکتا. درمیان میں کہیں وقفہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ مجھے نوٹس سرو نہیں ہوتا، اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر میں یہاں حاضر ہوتا ہوں. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہوگا، ایک غیر معمولی سا عنوان ہے، غیر معمولی سا موضوع ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں گفتگوؤں میں، تقریروں میں، دینی خطابات، یہاں تک کہ خالص مذہبی مجالس میں بھی اب زیادہ زیر بحث نہیں آتی، اور اس کا ایک خاص سبب ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا. موضوع ہے دجالی فتنہ، اور خصوصاً المسیح الدجال اور دجال اکبر. لیکن اس عنوان کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خاص طور پر الفاظ کا اضافہ ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں. اس کا اضافہ اس لیے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے علم و حکمت کی تحصیل میں لگائی ہے، اور جتنا بھی پھر مجھ سے بن پڑا اسے پھیلانا اور عام کرنا، اس لیے کہ حضور کا فرمان مبارک ہے بلغوا عنی ولو آیتن. تو جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ بات میرے خود اپنے علم میں آئی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں. پھر یہ بھی کوشش کی ہے کہ اسے صرف علمی طور پر اپنے دماغ میں ٹکا نہ لوں بلکہ اس پر عمل کی کوشش بھی کروں، اور اس پر عمل کی دوسروں کو بھی دعوت دوں. عام طور پر قرآن مجید ہی کی، یوں سمجھیے کہ قرآن کے موضوعات، قرآن کی دعوت، قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، کیا مطلب ہے ایک دفعہ ٹھیک کر رہی ہے؟ اس کی اصل معلومات ہمیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ احادیث نبویہ سے ہیں. قرآن حکیم میں صرف اشارات ہیں اور ان اشارات کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف احادیث نبویہ سے ملتی ہے. اسی لیے میں نے خاص طور پر اس کے عنوان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ دجالی فتنہ، المسیح الدجال اور دجال اکبر احادیث نبویہ کی روشنی میں. تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی عیسوی جو قریب الاختتام ہے، 1995 اب یہ جا رہا ہے، 5 سال کے بعد یہ صدی اختتام کو پہنچ گئی ہے. اس صدی کے بالکل آغاز میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے صدی کے آخری دہائی میں، ہمارے بر عظیم پاک و ہند جو ایک ملک ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں دو بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے. اور اگرچہ ان کی ظاہری شکل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، لیکن ان دونوں کا ایک نتیجہ جو ہے وہ جمع ہو کر پوری امت پر اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر اثر انداز ہوا ہے. ایک فتنہ، فتنہ قادیانیت. غلام احمد قادیانی اگرچہ شخصی اعتبار سے تو پچھلی صدی کے اختتام کے زمانے میں نمایاں ہو چکا تھا، لیکن نبوت کا دعویٰ اس شخص نے اور جو اس کے ساتھ اور مزید دعوے کیے ہیں وہ اس صدی کے آغاز میں کیے ہیں. 1905 سے لے کر 1908 تک، یہ 3 سال ایسے ہیں کہ جن میں پے در پے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ، پھر نبی ہونے کا دعویٰ، یہ کھلے کھلے دعوے اس نے جو کیے ہیں. طریقے سے ایک دوسرا فتنہ وہ تھا انکار سنت یا استخفاف حدیث کا فتنہ، کہ دین میں صرف قرآن مجید ہی کو سند مانا جائے، احادیث نبویہ کو دلیل یا سند کے طور پہ تسلیم نہ کیا جائے، احادیث نبویہ کو اسلامی قانون کا مستقل منبع اور سرچشمہ نہ مانا جائے، بلکہ مستقل قانون جو ہے اسلامی اس کی سورس صرف قرآن کو مانا جائے. ظاہر بات ہے کہ اسی کتاب میں پھر اس فتنے میں اضافہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تاویلات بھی جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر کی گئیں تو اس میں بہت سی گمراہیاں خود بخود در آئیں. اس فتنے میں اگرچہ انکار ختم نبوت نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، نبوت کی اہمیت ختم ہو گئی، سنت کی اہمیت ختم ہو گئی، حدیث کی اہمیت ختم ہو گئی، تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جو انکار ختم نبوت کا ہو سکتا تھا عملی اعتبار سے وہی نتیجہ اس فتنے کا بھی برآمد ہوا. یہ جو فتنہ ہے اس کا کچھ آغاز سر سید احمد خان نے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض حضرات مجھ سے، خاص طور پر کراچی کے لوگ، اس لیے ناراض ہیں کہ میں سر سید احمد خان مرحوم پر تنقید کرتا ہوں. تو یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک سر سید احمد خان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ان کا مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہونے کا پہلو ہے. مسلمانہ نے ہند کو جو مسائل درپیش تھے، ہندوؤں کے ساتھ جو مسابقت ہو رہی تھی، جس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو دبا رہا تھا، اور پھر مسلمان خود بھی جدید تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ رہے تھے، جس سے اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان تو یہاں صرف یا تو یہ کہ قصاب رہ جائیں گے اور یا ستے رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے، باقی یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی. اس اندیشے کو، اس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا اور مسلمانہ نے ہند کی مصلحت میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کی بھلائی میں انہوں نے جو کچھ سوچا اور جو نتائج اخذ کیے، یہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے. اس میں میں انہیں بے انتہا مخلص آدمی سمجھتا ہوں. ان کے جو بھی نتائج نکلے اس سے چاہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن بنیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح تھی کہ ہمیں انگریزی زبان کا اس طرح بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے، ہمیں جدید علوم کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جو ان میں صحیح ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، جو غلط ہے اسے رد کرنا چاہیے. ہول سیل ریجیکشن تو ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا جو ہے مسابقت ہماری ایک ایسی قوم سے ہے، ہم سے 3 گنا 4 گنا تعداد میں ہے، وہ انگریزی پڑھ رہی ہے، سائنس پڑھ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے. انگریز نے چونکہ ہم سے حکومت چھینی تھی، ہم سے خائف ہے، ہمیں دبا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بغاوت کے اس کو جراثیم نظر آتے ہیں. ہندو پہلے بھی غلام تھا، پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، اب انگریزوں کا غلام ہو گیا، تو اس کو کوئی وقت دقت محسوس نہیں ہوئی، اس نے انگریز کے ساتھ فوراً مصالحت کر لی۔ ان سارے حالات میں جو رائے ان کی تھی نہایت مخلصانہ، نتائج کچھ بھی نکلے ہوں، لیکن یہ کہ جہاں تک ان کی نیک نیتی کا تعلق ہے، ان کے خلوص کا تعلق ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ خود ایک نہایت پابند صوم و صلات انسان تھے۔ نہ صرف پابند صوم و صلات تھے، سب کو معلوم ہے ان کی داڑھی، وہ تو یوں سمجھئے کہ آج کل تو شاید ہی کہیں اس قسم کی داڑھی نظر آتی ہو کہیں۔ پھر یہ کہ ان کا پردہ ان کے گھر میں اتنا سخت تھا کہ اس وقت کے گورنر نے، یو پی کے گورنر نے یہ کہا کہ میری بیگم آپ کے ہاں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں، تو جواب یہ دیا تھا سید احمد خان نے کہ ہماری خواتین کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں وَنِسَائِ هِنَّ، محرم جو ہیں وہ در حقیقت جب ان کی فہرست آئی ہے سب کی، جن کے سامنے کوئی مسلمان عورت اپنی زیبائش اور آرائش کے ساتھ زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، تو وہاں پر تمام عورتیں نہیں کہا گیا، وَنِسَائِ هِنَّ، ان کی اپنی جو عورتیں، اس پر انتہا درجے میں عمل کیا۔ اور جرت کا عالم دیکھیے کہ لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی اور اس کو جواب دے رہے ہیں سر سید احمد خان کہ ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں تک خود دین پر عمل پیرا ہونے کا تعلق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے واقعہ یہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ کتاب لکھی گئی ہے، حضور کی سیرت کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور کرنے والا وہی شخص تھا گورنر یو پی کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جواب جو لکھا ہے سر سید احمد خان نے براہین خطبات احمدیہ کے نام سے، وہ بہت زبردست ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے اور اس کو چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں پیغام بھیجا کہ میری کوٹھی بیچ دو اور مجھے وہ رقم فراہم کرو تاکہ میں وہ کتاب شائع کر سکوں۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ مجھے سر سید احمد خان سے کوئی قد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ماننا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی پیش کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ایک ترجمان کی حیثیت سے بھی پیش کیا۔ اب یہ فرق دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما بنے، انہوں نے کہیں مفسر بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں محدث بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں کسی دینی مسئلے کے اندر رائے دینے کی کوشش نہیں کی، لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی وہ معاملہ محفوظ رہا ہے۔ سر سید احمد خان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے، وہ مفسر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، مکمل نہیں کر سکے لیکن پورے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے بہت سی دینی جو تاویلات کی ہیں اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے کھائی ہیں۔ انہوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے، جن کوئی نہیں ہے، صرف اجڑ گنوار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مشتعل مزاج وہ جن کہہ دیے گئے۔ انہوں نے فرشتے کا انکار کیا ہے، فرشتہ کوئی شے نہیں ہے، جبریل امی قرآن با پیغام نمی خام ہما گفتار معشوق قرآن کے مندارم، مجھے کچھ کسی جبریل کا لایا ہوا قرآن نہیں چاہیے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب معشوق اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ محبوب ہے اہل ایمان کا، اور محبوب اور معشوق محمد الرسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کا امکان تو موجود ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں سے پتا چاک کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت، اللہ کے فوراً بعد اس کے ملائکہ پر ایمان۔ اس اعتبار سے سر سید احمد خان ہی سے استخفاف حدیث کا فتنہ شروع ہوا ہے۔ اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے پیمانے پر انگریزی سکولوں اور کالجوں یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں سے پھیلایا ہے علامہ مشرقی نے، لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں، ایک عبداللہ چکرالوی ہوتا تھا پنجاب کا اور ایک اسلم جیراجپوری ہوتے تھے یو پی کے، ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی ہوا دی، اور ہمارے دور میں آ کر پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر، اور اس کا نام غلام احمد پرویز تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پنجاب سے اور غلام احمد پرویز پنجاب سے، ان دونوں کے فتنوں سے جو نتیجہ نکلا ہے، ایک تو خیر دو معاملہ ہے، یہ امت فیصلہ کر چکی ہے، اجماع ہو چکا قطعاً پوری دنیا میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ دوسرا فتنہ جو ہے اس کے اثرات ہمارے ہاں بڑے وسیع حلقے میں پھیلے ہوئے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کوئی ہی حصہ ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہو. حدیث کا استخفاف قرآن مجید پر تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے اور یہ محفوظ ہے، لیکن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. حدیث جو ہے اس میں تو بہت سی چونکہ گھڑ بھی لی گئی تھیں، واقعہ ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی طرف جو ہے عدم التفات اور اس سے استغنا جو ہے وہ سمجھیے کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر بہت دور دور تک اور بہت گہرائی میں سرایت کیے ہوئے. اس کا جو فتنے کی ایک نئی شکل آپ کے شہر کراچی میں کوئی جو کھڑی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک صورت اختیار کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ میں نے باہر بھی سنا ہے. کوئی شیخ صاحب ہیں یہاں پر اور جو چونکہ کچھ انگریزی کی ان کو محاورہ ان کا اچھا ہے اور انگریزی میں اچھا بولتے ہیں، یہ ساری باتیں کہ جو چکرالوی نے کہیں یا جیراج پوری نے کہیں اور سب سے زیادہ جو کہ غلام احمد پرویز نے کہیں، ان سب کو وہ انگریزی کا جامع پہنا کر اور جگالی کر رہے ہیں. در حقیقت کوئی بات ان کی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں تو مجھے شدید اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہود کا پیدا کردہ کوئی فتنہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصی کے بارے میں بالکل نئی تعبیر کر دی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ بیت المقدس والی ہے ہی نہیں، مسجد اقصی سے مراد صرف مدینہ منورہ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس یہ کہ جو ہجرت ہوئی ہے تو اللہ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکے والی مسجد سے مدینہ والی مسجد میں لے گیا، یہ مسجد اقصی سے کوئی تعلق مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ بات جرت کے ساتھ آج کراچی میں رہنے والا ایک شخص کہہ رہا ہے، اور اس کے ٹیپس کے ذریعے سے اور اس کی تقریروں کے ذریعے سے یہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں عرض کروں گا، یوں سمجھیے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی اتفاقی معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں، یہی عین وقت ہے جب کہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کا معاملہ جو ہے، یوں سمجھیے کہ اب سالوں کی بات نہیں، شاید مہینوں اور ہفتوں کی بات، کیونکہ یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ اس کو انہوں نے گرانا ہے اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے. تو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قبلہ ہے اس کو جو گرایا گیا ہے، مسجد اقصیٰ ہے، تو ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے میں یہ چیز بھی مفید ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی جائے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں اہمیت رکھنے والی شے ہے. قرآن مجید میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے وہ نہیں ہے یروشلم والی، وہ تو یہی ہے مدینے والی مسجد، وہ تمہارے پاس ہے ہی ہے، لہٰذا کسی طرح کے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال یہ بات تو میری اس وقت کی گفتگو میں آپ سمجھیے کہ مقطع میں آپ پڑھیے سکون کا سرانہ بات والی بات تھی. میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے، ان تمام فتنوں کا مجموعی احادیث کی طرف سے بالعموم اس وقت عدم التفات ہے. خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں رکھتا، اور مجھے تو یہاں تک اندیشہ ہو رہا ہے بعض علماء سے گفتگو کر کے، بعض نوجوان علماء، ایک دفعہ ملتان سے دو بڑے ذہین نوجوان علماء میرے پاس آئے، میں حیران رہ گیا کہ وہ مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ تھے اور وہ خطیب اور دینی ایک فرائض جو ہوتے ہیں ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بھی میں نے دیکھا کہ بہت متزلزل سے حدیثوں کے بارے میں. تو یہ فتنہ جو ہے بہت دور دور تک گھر کر چکا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان احادیث کی طرف سے عدم التفات تو ہے ہی ہے، خاص طور پر وہ حدیثیں جو پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں، جس میں کہ قرب قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے، علامات قیامت ہیں، کتاب الفتن، فتنوں کی کتاب، احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کتاب الفتن، کتاب الملاحم، وہ جنگیں جو ہونے والی ہیں جن کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مہدی ان کی شخصیت، اسی طرح نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح دجال کا ظہور، دجال اکبر، مسیح الدجال، یہ تمام چیزیں، اور قیامت کی علامات میں دابہ، خروج دابہ، خصف، مختلف جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے تذکرے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ان کی طرف کوئی التفات سرے سے ہے ہی نہیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا ہے کہ بعض پیشین گوئیاں کو لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے اوڑھ کر اور جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے. چونکہ مہدی کی پیشین گوئیاں موجود ہیں تو نہ معلوم کتنے لوگ ہماری امت میں پیدا ہوئے انہوں نے مہدی کا دعویٰ کر دیا. مہدی جون پوری ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے خود ہندوستان میں گزرے ہیں. پھر اسی مہدی کے شخصیت کے حوالے سے غلام احمد قادیانی صاحب مہدی بن کر بیٹھ گئے. پھر نزول مسیح کی خبر دی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ان کا میں ہی مسیح ہوں، مسیح مسیح آنا تھا، مسیح ابن مریم تو نہیں آنا، وہ تو فوت ہو گئے، مر چکے، اور ان کے دوبارہ آنے کا کوئی سوال نہیں، میں مسیح مسیح ہوں، اور مسیح کی جو خبر دی گئی تھی وہ اصل عیسیٰ ابن مریم کی نہیں بلکہ مسیح مسیح، ایک ایسی شخصیت جو مسیح کے مماثل ہوگا، اس کے مثل ہوگا، اس جیسا ہوگا. اس طریقے سے جو ہے چونکہ دعوے ہوتے رہے، اس سے بھی مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو حدیثیں کہ جن کے اندر اس قسم کی خبریں دی ہوئی ہیں، شاید یہ حدیثیں سبب بن گئی ہیں ان لوگوں کی گمراہی کا، حالانکہ در حقیقت ان لوگوں نے اپنی گمراہی کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے ذریعہ بنا لیا ان احادیث کو. بات در حقیقت یوں ہے، لیکن اس سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک بوجھ سا پیدا ہو گیا نفسیاتی اعتبار سے ان چیزوں ہی کے بارے میں کہ جن میں پیشن گوئیاں جن احادیث میں کی گئی ہیں ان سے، ایک طرح کا ابا اور ایک طرح کا انقباس جو ہے وہ عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. پیشن گوئیوں کے بارے میں ایک مرتبہ جبکہ میرے کچھ مضامین چھپ رہے تھے نوائے وقت میں، اور اب وہ ایک کتابی شکل میں موجود ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، تو اس زمانے میں جب یہ مضامین میں انہی موضوعات کے اوپر میں نے وہ کچھ کالمز لکھے تھے تو بہت میرے پاس خطوط آئے کہ کیا پیشن گوئیوں کی باتیں کرتے ہیں. پیشن گوئیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور پیشن گوئیاں جو ہیں ان سے زیادہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ واہیات یا بلا خیر کوئی شے ہے نہیں، خیر سے خالی کوئی شے ہے اگر تو وہ پیشن گوئی ہے. میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ پیشن گوئی اگر ایسی ہی غلط شے تھی تو خود قرآن مجید میں پیشن گوئیاں آئی ہیں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. الف لام سورہ روم کی ابتدائی آیات ہیں. رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، اور ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد 10 سال سے کم مدت کے اندر اندر. یہ پیشن گوئی تھی جو قرآن نے کی ہے، اور کی کب ہے؟ جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا، یعنی آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے 4 نبوی کے آس پاس یہ واقعہ ہوا ہے. وجہ کیا بنی اس کی؟ کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نما عرب کا نقشہ اگر ذہن میں آپ رکھیں تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے، ایک طرف شام ہے. شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرینین کے ساتھ، عراق عرب یہ ایران کے ساتھ ہے. عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے، تو ایران اور عراق یہ سلطنت کسرا تھی. شام قبضے میں تھا رومیوں کے، شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا یوں سمجھیے کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپائر تھی. یہ 2 سپر پاورز تھیں اس دور کی، اور کئی 100 سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں. ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان، ہرقل جو اس وقت کا روم کا جو فرما روا تھا قیصر روم، اسے زبردست شکست ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو ان کی مقدس صلیب تھی اس کو بھی رومی لے گئے. گویا کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے بدترین حالات ہو گئے رومیوں کے. مکے میں مشرکین نے بغلیں بجانی شروع کر دی. انہوں نے بغلیں اس لیے بجائیں کہ دیکھو وہ آتش پرست ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہوئے، ہم بت پرست ہیں، وہ آتش پرست ہیں، اور وہ ہیں نصرانی عیسائی، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم مسلمان ہو، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، یہ تمہارے بھائی ہیں، تو تمہارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں نے تلپٹ کر دیا اور مار دیا اور پیٹ دیا، تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے. اس وقت یہ آیات اتنی ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اگرچہ قریب کی سرزمین، اب جزیرہ نما عرب سے قریب پر سرزمین تو یہی ہے نا، شام عرب، عراق، یہاں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے، اور یہ ہوگا بضع سنین میں. اچھا، اس پیشین گوئی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط بھی بنا لی کہ شرط لگاتا ہوں میں کہ یہ رومی مغلوب ہو جائیں گے، ہماری قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے رومی غالب آ جائیں گے، اس پر شرط لگائی کچھ اونٹوں کی، لیکن یہ کہ اس میں مدت کم رکھی تھی، غالباً 2 سال. حضور کے پاس جب آئے خبر دی کہ میں نے یہ شرط لگا لی ہے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، 9 سال کی مدت کرو اور اونٹ بڑھا دو، شرط کی مقدار بڑھا دو لیکن مدت 9 سال، اس لیے کہ بضع کا لفظ آیا ہے، اور بضع عربی زبان میں 10 سے کمتر پر اطلاق ہوتا ہے، 8 بھی ہوگا 9 بھی ہوگا تو بضع، 7 ہو 6 ہو 5 ہو 4 ہو 3 ہو 2 ہو وہ سارا کا سارا بضع میں آئے گا. فی بضع سنین آیا ہے، تو گویا کہ 10 سال سے کم تر مدت کے اندر تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے کم کی تم شرط نہ لگاؤ. بالکل ٹھیک 9 برس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، بڑے ہی موجزانہ طریقے پر ہرقل نے جو حملہ کیا ہے اب اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس نے بحیرہ کیسپین کی طرف سے حملہ کیا، یعنی ایران پر حملہ کیا ہے اس کے عقب سے جا کر، اور پھر شکست فاش دی ہے، اور پھر یروشلم بھی اس کو دوبارہ مل گیا ہے، وہ صلیب جو ان کی مقدس صلیب تھی وہ بھی اس نے دوبارہ حاصل کر لی ہے، اور پھر وہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑا طویل سفر کر کے انطاکیہ سے اور یروشلم تک پیدل چل کر آیا، سواری پر نہیں پیدل چل کر آیا ہے صرف شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے ان آتش پرستوں کے مقابلے میں. اور قرآن مجید میں یہ خبر بھی تھی کہ اس دن یوم اس دن یفرح المومنون، اہل ایمان کو بھی ایک خوشی حاصل ہوگی، اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن کے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے، وہی 9 برس کے بعد ادھر مسلمانوں کو بدر میں کفار عرب کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی، ادھر ہرقل کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی. تو یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک پیشن گوئی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ تو پیشن گوئیوں سے قطن کسی درجے کا انقباس، قطن کسی درجے میں ان سے آپ کی طبیعت میں ابا ہو، دیکھنا یہ ضرور چاہیے کہ کوئی شے قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ یہ تو محفوظ کلام ہے اور اس کے اندر تو کسی ایک حرف کے اندر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں. ہاں حدیث میں بات آئی ہے تو حدیث میں ہمیں سند دیکھنی ہوگی، یہ اگر متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو یہ سند کے اعتبار سے وثوق کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے پاس پہنچ جانے والی شے، اگر اس سے کم تر ہے تو اس سے کم تر ہے، اس سے کم تر ہے تو پھر اس درجے میں ہے، الاقرب و فالاقرب اس طریقے سے ہوتا چلایا ہے. حدیثیں تمام برابر نہیں ہے، قرآن سارا برابر ہے، قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ یقینی ہے، قطعی ہے، محفوظ ہے. حدیثوں کے بارے میں ہمارے محدثین نے پوری پوری زندگیاں اسی لیے کھپائی ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں، یعنی محیر العقول قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لاکھوں حدیثوں کی چھان پھٹک کی ہے اور پھر ان کے اندر سے درجہ بندی کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، پھر یہ حدیث ضعیف ہے یعنی اس کی سند ثابت نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس سے اگلا درجہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی جس کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گئی حدیث ہے. عام طور پر لوگ موضوع اور ضعیف جو ہے اس کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، زمین و آسمان کا فرق ہے. موضوع حدیث وہ ہے جس کو محدثین نے قرار دیا ہو کہ یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند کے اندر ضعف ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہوتی. آپ کو آج کل معلوم ہے کہ اصول دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح صحیح آپ بولیں گے تو کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوگا عدالت کے اندر جا کر، جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل نہ کرے. تو کسی سچ کو سچا ثابت کرنا سند کے اعتبار سے کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جو چیز سند کے اعتبار سے تمام چھلنیوں میں سے نکل کر آ گئی ہے متفق علیہ روایت، اس کے بارے میں تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل قرآن مجید کے قریب پہنچ گئی ہے سند کے اعتبار سے. باقی یہ کہ جہاں تک دوسری حدیثیں ہیں ان کے اندر درجہ بندی ہے، ہم اسے حفظ مراتب کے ساتھ جو جس حدیث کا درجہ ہے اسی کے اعتبار سے اپنے سامنے رکھیں گے. اور یہ معاملہ بہرحال محدثین کا اور پھر فقہا کے مابین ہے کہ کون سی حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، کون سی حدیث سے کوئی احکام ثابت ہو سکتے ہیں. اور یہ چیز تقریباً متفق علیہ ہے کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ قبول کی جا سکتی ہیں احکام میں نہیں، کسی شے کی حلت اور حرمت میں حدیث جو ہے ضعیف قبول نہیں کی جائے گی، لیکن کسی نیکی کی تلقین میں ضعیف حدیث ہے تو ضعیف حدیث قبول کر لی جائے گی. ضعیف موضوع نہیں، ضعیف حدیث. ضعیف اور موضوع کے فرق کو ذہن میں رکھیے، موضوع حدیث کسی درجے میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ضعیف حدیث کو فضائل اعمال کے ضمن میں یا اسی طرح کی اور چیزوں کے ضمن میں اختیار کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اگرچہ احکام اس سے ثابت نہیں ہوں گے. کسی شے کی حلت، حرمت، فرضیت، واجبیت، یہ چیز جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگی. بہرحال میں یہاں پہ خاص طور پر آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لفظ نبی کے بارے میں غور کیجئے. نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے بارے میں دو آراء ہیں، یا یہ نبعن سے بنا ہے اور یا نبعن سے بنا ہے، نون با واو یا نون با حمزہ، نبعن. نبعن کسے کہتے ہیں؟ اہم خبر. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نبأ اہم خبر، تو نبی کے معنی ہی ہیں اہم خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غیب کی خبریں دیتا ہے, وہ جنت کا حال بتاتا ہے, دوزخ کی حال بتاتا ہے, ملائکہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, شب معراج میں اسے سیر کرائی جا رہی ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, آسمان اور زمین کے ملکوت ہم نے ابراہیم کے سامنے کھول دیے, واضح کر دیے, دکھا دیے. تو نبی تو حقیقت میں نبی کا لفظی معنی ہے قبر دینے والا. تو جو نبی قیامت کے بعد کے حالات بتا رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کے حالات نہیں بتا سکتا. جس کو قیامت کے بعد کے احوال پر مطلع کر دیا گیا ہے وہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں بالکل لاعلم ہے, اسے کچھ نہیں بتایا گیا. ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کچھ بتاتا ہے تو اللہ کا بتایا ہوا بتاتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا. یہ تو ہمارے ہاں متفق علیہ ہے. حقیقت و اقسام شرک پر جو میری تقاریر کے کیسٹ سے اس میں یہ بحث تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں کہ چاہے دیوبندی ہوں, چاہے بریلوی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, تینوں اس پر متفق ہیں کہ نبی کا علم ہو یا کسی اور کا علم ہو, یا کسی ولی کا علم ہو یا کسی فرشتے کا علم ہو, کسی کا علم ہو اللہ کے سوا, وہ علم حادث ہے, قدیم نہیں ہے. وہ علم محدود ہے, لامحدود نہیں ہے. وہ علم عطائی ہے, ذاتی نہیں ہے. چاہے اولیاء اللہ کا ہو, چاہے انبیاء کا ہو, علم ذاتی نہیں, اللہ کا عطا کردہ ہے. جیسے وہ خود ہمیشہ سے نہیں تھے, ایسے ہی ان کا علم بھی ہمیشہ سے نہیں تھا. جیسے خود وہ ان کی ذات محدود ہے, ایسے ہی ان کا علم بھی محدود ہے. لیکن کتنا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. ہم وہ محدود جو ہے, محدود تو ہے, ایک اور دو اور تین اور چار بھی محدود ہے, اور 50 کروڑ یہ بھی محدود ہے. تو محدود ہونا جو ہے اس کے اندر کوانٹیٹی نہیں آئے گی, محدود ہے, لا محدود نہیں ہے. علم حدود کے اندر ہے, لیکن ہم ان حدود کو ناپ نہیں سکتے. ہم ہیں کون ان حدود کو ناپنے والے, جبکہ وہاں ایک ذریعہ علم وہ ہے کہ جو ہمارے پاس سرے سے ہے ہی نہیں. علم وحی وہ تو وہ ہے کہ جو ذریعہ علم عام انسان کے پاس نہیں ہے, کہ جو انبیاء کے لیے خاص ہے. لہذا ہم ان کے علم کیا حدود اربا ناپ نہیں سکتے. ہے اللہ کا دیا ہوا علم, اور جتنا اللہ نے دیا ہے دیا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے, جو اللہ نے دیا. فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ ذرا نام بتاؤ نا اب ان کے, جو حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے گئے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو پاک ہے, ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے, اور اس نے علم ہمیں نہیں دیا ہے تو ہم کیسے اس کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تو ہر چاہے فرشتے ہوں, چاہے انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, سب کا علم محدود ہے. بہرحال لیکن محدودیت کے ساتھ نوٹ کر لیجئے, نوعیت کا فرق ہے. ہمارا علم علم بالحواس, آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, علم بالعقل, عقل کے ذریعے سے ہم نے اس کا صغرا کبرا جوڑا, وہ سارے پروسیس کو, سارے ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالا, اور اس سے ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. نبی کے پاس ایک علم اور بھی ہے, اور وہ علم وحی ہے, جس کے بارے میں فرمایا ہے سورہ مریم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے, بڑے پیارے الفاظ فرمائے, یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا, ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا. آپ والد ہیں, میں مولود ہوں, میں ولد ہوں, آپ باپ ہیں, میں بیٹا ہوں, آپ کا تجربہ زیادہ ہے, میرا تجربہ کم ہے, لیکن یہ کہ میرے پاس ایک علم وہ آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی, دیکھیے الٹی گنگا بہ رہی ہے, بیٹا باپ سے کہہ رہا پس میرا اتباع کیجئے, اب آپ کو میرے پیچھے چلنا ہوگا. فتبعنی اہدک صراطا سویا, میں آپ کو ہدایت دوں گا, رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف. یہ جو علم ہے نبوت کا, اس سے خبریں دیتے رہے نبی, اور نبی کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہی خبر دینے والا, نبی نبا ان سے. اسی معنی میں انگریزی میں لفظ پروفٹ, پروفٹ کہاں سے بنا؟ پروفیسی. پروفیسی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی. پروفیسائز پیشن گوئی کرنا, پیشن گوئی کہنا. پروفیسی پیشن گوئی, پروفٹ پیشن گوئی کرنے والا. تو نبی کے فرائض میں سے تو یوں سمجھیے, اس کے خصائص میں سے, اس کے اوصاف میں سے, اس کے جو اس کا جو لیے لفظ جو ہے اصطلاح ہے, اس کے لوازم میں سے ہے پیشن گوئی اور خبریں دینا غیب کی. تو یہ گویا کہ ان کے بنیادی جو ان کا مقصد ہے اس میں شامل ہے. دوسرا ایک امکان یہ ہے کہ نبون سے مشتق ہو یہ نبی. نبون کے معنی کہتے ہیں بلندی کو. اس سے بھی اصل میں بات کیا ہے کہ ایک بلند مقام پر جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ ہے سرکل آف ویژن وہ اس کا پھیل جاتا ہے. آپ جتنے اونچے جائیں گے دائرہ وسیع ہو جائے گا. اور اگر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تمثیل اختیار کی تھی جب پہلا خطاب عام فرمایا, آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے. اور کوہ صفا کا تصور وہ نہ کہ جو اب رہ گیا بیچارہ, وہ کوہ صفا کہاں رہ گیا, وہ تو سارا کا سارا تعبیر کے اندر آ گیا, تو چھوٹی سی علامت اوپر باقی کچھ بھی نہیں. حضور کے زمانے میں تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے مانند تھا. پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ گئے, ٹاپ پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ نعرہ لگایا, وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. اور یہ عربوں کا رواج تھا کہ جب کہیں سے کوئی اہم خبر آتی تھی, اور خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر شبخون مارنے والا ہے, تیاری کر لو, یہی خبر ہوتی تھی. یہ لوٹ مار غارت گری عربوں کا یہی جو تھے یوں سمجھیے کہ معمول تھا. تو کوئی شخص اسے معلوم اگر ہو جاتا تھا کہ آج رات کو شبخون پڑنے والا ہے, کوئی قبیلہ آئے گا اور ہم پر جو ہے حملہ کرے گا, تو وہ کسی اونچے مقام پر, اور ان کے رواج میں یہ بھی تھا کپڑے اتار کر الف ننگا ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ جہاں تک آواز جا سکے وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے, یہ نعرہ لگاتا تھا, وہاں تو آواز پہنچ جائے. اور جہاں تک آواز نہ جائے کوئی دیکھ لے ننگا آدمی کھڑا ہے کہیں اونچائی کے اوپر تو وہ سمجھ لے کہ کوئی بات خطرے کی ہے. نذیر عریان اس کو کہتے تھے, ننگا خبردار کرنے والا. حضور نے یہ بھی بہت اہم سبق ہے سنت سے جو ہمیں لینا چاہیے کہ جو زمانے میں جس چیز کا رواج چل رہا ہو, جو ذرائع ابلاغ ہو, یہی ذرائع ابلاغ تھا اس وقت, نہ تو یہ ٹیلی ویژن تھا, نہ کوئی ریڈیو تھا, نہ کوئی اور چیز موجود تھی, کچھ بھی نہیں تھا. صرف یہی ہو سکتا تھا نا, یا تو آپ جا کر انفرادی گفتگو کریں, یا کھڑے ہو کر کہیں کسی مجمع سے خطاب کریں, اس کے سوا تو ذرائع ابلاغ نام کی کوئی اور شے نہیں تھی. تو اس وقت بڑے پیمانے پر ذرائع ابلاغ کی ایک ہی شکل تھی, آپ نے اسی کو اڈاپٹ کیا. ترمیم اس میں یہ کی کہ ننگے نہیں ہوئے, معاذ اللہ, یہ آپ کے لیے ناممکن تھا. اس سے ہمیں سبق مل گیا کہ جو بھی زمانے کے ذرائع ابلاغ ہوں انہیں بھرپور استعمال کرو, ہاں ان میں جو شے حرام ہو اسے کاٹ دو, باقی یہ کہ اگر اسے استعمال نہیں کرو گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارو گے. باطل ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے گا اور تم استعمال نہیں کرو گے, مار کھاؤ گے. اپنے ساتھ جو ہے ہم کو ڈوبیں گے سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, اپنے ساتھ اس حق کو بھی لے ڈوبو گے کہ جس کو تم استعمال نہیں کر رہے, جس کے لیے زمانے کے اندر جو بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ان کو استعمال کرو, ان میں کوئی خراب شے ہے حرام ہے نکال دو. حضور نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا وا صباحا, اب لوگ دوڑے آئے, کیا معاملہ ہے, یہ محمد نے آواز لگائی ہے وا صباحا. پھر آپ نے کہا لوگو, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے, یہ تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے, تو تم میری بات مانو گے؟ بالکل مانیں گے, آپ صادق ہیں, الامین ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور پھر آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں, یہ دیکھیے نوٹ کیجیے اس لفظ نبون کو, آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں, پہاڑ کی چوٹی پر جو شخص ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے, ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے, جو ادھر ہیں انہیں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا. یہ ہے مقام نبوت. نبی اس مقام پر ہے عالم دنیا اور عالم اخرا, عالم آخرا بیک وقت دونوں کو دیکھ رہا ہے, اسی لیے وہ عالم آخرا کی خبر دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبیون, چاہے یہ نبا ان سے مشتق ہو اور چاہے نب ان سے مشتق ہو, دونوں کا حاصل کیا ہے؟ خبریں دینا. وہ خبریں دینا جن تک عام لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے, یا تو ان کا تعلق عالم غیب سے ہے, جنت ہے دوزخ ہے, عالم آخرا ہے, عالم برزخ ہے, جو ہمارے لیے عالم غیب ہے, فرشتے ہیں عالم غیب, اور یا وہ کہ جو ابھی حالات کے پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں, مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں, ہماری نگاہ وہیں نہیں جا رہی ہے. ان دونوں کی خبر دینا اصل میں گویا کہ نبی کے جو بنیادی لفظ ہے, جو اس کی جو اصطلاح ہے, اس کے اندر یہ چیز از خود مزمر ہے. اسی اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو سورہ روم کی آیات سنائی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی دور کا ہے, اور ایک ایسی پیشن گوئی جو 9 سال کے اندر ٹھیک ٹھیک یوم اذن یفرح المومنون, اہل ایمان کو بھی اس روز یہ معاملہ دونوں طرف ہو جائے گا کہ ادھر رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی ایرانیوں پر, ادھر اہل ایمان کو فتح حاصل ہو جائے گی مشرکین مکہ پر. اسی طرح سے یہ آیات جو ہے ذرا نوٹ کیجئے, یہ سورہ انبیاء جو ہے اس کے اختتام سے 2 آیات اور اس کے شروع کے 3 آیات میں نے آج آغاز میں تلاوت کی ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب محاسبے کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم في غفلة معرضون، وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، توجہ کرنے کو تیار نہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی، کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے. محدث نئی، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، جو بھی نئی آیات اتر رہی ہیں ان کو یا محدث کہا گیا ہے کہ ایک ذکر کے بعد ایک یاد دہانی کے بعد ایک نصیحت کے بعد دوسری یاد دہانی، دوسری نصیحت، ایک سورت کے بعد دوسری سورت آ رہی ہے، پے بہ پے آ رہی ہے. لیکن ان کا یہ حال ہے، الاستمعوا وهم يلعبون، سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے، ہنسی ٹھٹے، سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، استہزاء کرتے ہیں، تبصر کرتے ہیں. لاہیتن قلوبهم، ان کے دل جو ہے لہو میں، غفلت میں، عیش پرستی کے اندر بالکل گم ہو چکے ہیں. وہ اثرن النجوہ، اور وہ علیحدگی میں جا کر خفیہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں. الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ، هل هذا الا بشر مثلكم، یہ شخص آخر کیا ہے سوائے تمہارے جیسے انسان کے، تم ہی جیسا انسان ہے نا. افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم ایک جادو کو قبول کرنے والے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یہ ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی، جیسے آج بھی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں، اگر چار چھ دوست کہیں بیٹھے ہوں اور ان میں سے کوئی آپ ایک دو جو ہیں ان کا کسی دینی دعوت کی طرف اعلان ہو جائے، ان کو رغبت ہو جائے، وہ اس دینی دعوت کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں، دوسرے کیا، ابے میاں کہاں تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کس کے پیچھے لگ گئے ہو، تم نے کس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے، کس کو تم نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں. بالکل اس طریقے سے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھی تو سب تو ایک طرح کے کٹھور لوگ تو نہیں تھے، ایسے بھی تھے جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، ایسے بھی تھے کہ جن میں کچھ نہ کچھ ابھی زندگی کے آثار تھے، جن پر وہ بات اثر کرنے لگتی تھی تو دوسرے انہیں جو ہے وہ پھر روکتے تھے. هل هذا الا بشر مثلكم، ارے بھائی تم جیسا انسان ہے، کیوں مان رہے ہو اس کی بات، آخر وہی دو ہاتھ اس کے بھی ہیں، وہی دو آنکھیں ہیں، وہی دو کان ہیں، وہی دو پاؤں ہیں، اسی طرح کھاتا پیتا ہے، اسی طرح چلتا ہے بازاروں میں، کل تک تو کاروبار کر رہا تھا، قافلے لے کر جاتا تھا، شام کی طرف واپس آتا تھا، اب اچانک جو ہے وہ نبی بن بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آ رہی ہے. هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وهم انتم تبصرون، دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے تم جادو کے اندر نہ پھنسو، جادو کے جال میں نہ آؤ. یعنی جادو ضرور ہے اس کے پاس، اس کے کلام میں کچھ شیرینی ہے، وہ جو کلام پیش کر رہا ہے اس میں تاثیر ہے، وہ دلوں کو برماتا ہوا جو ہے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہے یہ جادو. افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کس انداز سے کی، حالانکہ خبر دینے والا خبر دے رہا ہے کہ تمہارے حساب کی گھڑی قریب آن لگی. اسی سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں پھر یہ دو آیات آئی ہیں، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیل سے آیا. اب دیکھیں یہاں نوٹ کیجئے، پورے قرآن میں یاجوج و ماجوج کا صرف دو جگہ ذکر ہے، سورہ کہف میں ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہے. بہرحال یہ قرآن کی آیات ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی شیخ ہو اور چاہے وہ کوئی سید ہو اور چاہے وہ کوئی مولانا جیراج پوری ہو اور چاہے وہ کوئی سر سید احمد خاں ہو، آخر قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا. یاجوج و ماجوج سے پھر مراد کیا ہے، کہیں قرآن میں تفصیل ہے؟ ایسے مقامات تو بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پر آ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کرے، جہاں کوئی بات جو ہے قرآن مجید نے صرف اجمالاً بیان کی ہے، وہ جو قرآن میں خود پورے طریقے سے واضح نہیں ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے. ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. یعنی گویا کہ کتاب کے ساتھ معلم کی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کے مشکل مقامات کو آپ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے، کتاب تو اسی، جو بھی آپ متن پڑھ رہے ہیں اسی الف باتا سے لکھی ہوئی عبارت ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر مشکلات ہیں، مشکلات آتی ہیں تو استاد ان کو کھولتا ہے، واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بھئی یہ استعارہ ہے، یہ محاورہ ہے، اس کو لفظی معنی میں نہ لو، یہ تو ایک طرح کا ایک ضرب المثل ہے یا استعارہ ہے یا محاورہ ہے، یہ ساری باتیں استاد بتائے گا تو آپ سمجھیں گے. اسی طریقے سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اے نبی آپ کا فرض منصبی ہے کہ اسے بیان کریں. اس یاجوج ماجوج کی تفاصیل آپ کو ملیں گی تو حدیث کے اندر ملیں گی، اگرچہ وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ہے اسی قبیل کی یہ شہر، اس کا تذکرہ میں بعد میں بھی کروں گا. تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آن لگے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر تاری، تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کسی ایک جگہ ٹک ٹکی بن جاتی ہے انسان، شاخصۃٌ ٹنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں خوف کی وجہ سے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا بل کنا ظالمین، ہائے ہماری شامت، وہ کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھیں، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا. حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحن، کتاب و اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا. یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم ڈھایا ہے اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے. اب آئیے، قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے، غور کیجئے، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں کون سا ہے؟ قیامت. مکی صورتوں، تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں دو تہائی قرآن بنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم دو تہائی کا ایک تہائی تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر مشتمل ہے. قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے، اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے قیامت کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجئے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا، یہ تمام چیزیں تھیں نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے، یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں آ سکتا، یہ تمام جو قوانین طبیعت ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں ایف ایس سی کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے. اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعت کا بابا آدم ہے. جب تک اس کی طبیعت کا دور رہا، کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے مان لے کہ ختم ہو جائے گی؟ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا مادہ کہاں پلا ہو جائے گا، کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہے ہاتھ لما توعدون، جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں جو ہیں جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی، یہیں ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان نے. بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے مان لیں کہ جنات کا بھی کوئی وجود ہے؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی. جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے. یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے. اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے ہیں. وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں جن کا یہ شعبہ ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا, نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا, یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے. اب کوئی شے قطعی رہی نہیں, ہر شے ریلیٹو ہے, ہر شے اضافی ہے, کسی شے کے اندر ایبسلیوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں. مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے سنویت ختم ہو چکی, مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, انرجی مادہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا. زمانہ ختم ہوا, وہ سارا دور ختم ہو چکا. لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں, قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو. لیکن سب سے زیادہ زور اور شور کے ساتھ, شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ قیامت اور بعث بعد الموت. اس کے ضمن میں تین مرتبہ سور کا پھونکا جانا. پہلا نفخہ نفخہ فضا کہلاتا ہے. جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی, فساد دنیا کے اندر, ہنگامے ہوں گے, کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے, جمع الشمس والقمر, چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا, یہ سارے حادثے ہوں گے. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے. ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے, جس کو کہا گیا القارعہ, مل قارعہ, وما ادراک مل قارعہ, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نفخہ سور. دوسرا نفخہ ہوگا ونفخ فی السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق, سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے, اور صرف اہل زمین نہیں, اہل سماوات بھی, فرشتے بھی, سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے. کوئی خاص استثناء ہوگا, فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالی اس یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محفوظ رکھے گا. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث, اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں. وَنُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یہ نفخہ بعث ہوگا, پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے, یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی. یہ تین نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے. اب دیکھیے اس اور اس قیامت یا اس ساعہ, اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے, ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں قیامت. یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے. ہاں ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں, عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ کہا گیا ہے. قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبے کے لیے. وہ یوم القیامہ ہے, قیامہ اسے کہتے ہیں, قامہ یقوم کھڑا ہوگا. یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کے بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخہ تو ساح کہلاتا ہے. چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے, میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں, ترجمہ نہیں کروں گا. زلزلۃ الساعۃ, اس کو نوٹ کیجئے, الساعۃ ہے وہ پہلا نفخہ جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا, زلزلہ ہوگا, پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے, زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی, یہ کوٹ کوٹ کا دکت الارض دکن دکم وجا ربک والملک صفن صفا, اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. لا ترا فیہا عوجم ولا امتا, نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے, ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاسبے کے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہیں احادیث میں، یہ قیامت کب آئے گی؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد الرسول اللہ کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے جبرائیل، اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام لے دیا ہے، اور انسانوں میں سید البشر محمد الرسول اللہ کا نام لے دیا ہے. جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو اور طاقت تاب دیگر کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا امکان ہے کہ علم ایگزیکٹ ٹائم کا کوئی علم نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا وقت جو ہے، قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ، قیامت کا دن، قیامت کا اس ساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے علم میں. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو، ام السنہ کہا گیا اسے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعے میں ہے، پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو وہ حدیث یوں سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل قریب، ام السنہ. اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے، تین سوالوں کا آپ نے جواب دیا، اخبرنی عن الاسلام آپ نے جواب دیا، اخبرنی عن الاحسان ایمان آپ نے جواب دیا، اخبرنی عن الاحسان آپ نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا، اخبرنی عن الساعہ، قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل. حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ خود ہے. صاف آپ نے اس کا جواب دیا ہے. اور پھر آیت بھی پڑھی ہے ایک روایت کے روح سے، وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں. لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت، یہ نوٹ کیجئے اچھی طرح، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا ہے. میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعت کہاتین، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں اور قیامت ایسے ہیں. آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانی انگلی، کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے ہوئے. اب اس کی ایک تاویل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں ہوگی. لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعة فسبقتها کما سبقت ہاذہی ہاذہی. دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے، کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے، اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت ہے. بعثت انا فی نفس الساعة سبقتها کما سبقت ہاذہی ہاذہی، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آگیا ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے، بس. پھر وہی دو انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آگیا ہوں. گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام قیامت یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے. لیکن میں اس وقت جو آنا چاہتا ہوں قبل قیامت کے واقعات کیا ہیں. قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی ہے. اسی مسجد میں میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہیں, وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا, پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آ جائے گا. یہ قطعی ہے, یقینی ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کرا رہا ہوں, حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ, مسند احمد ابن حنبل میں ہے. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر فرمایا. دور نبوت, تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها, نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ, پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی, خلافت راشدہ, وہی نظام بعین ہی, سرے منہ فرق نہیں ہوگا, بال برابر فرق نہیں ہوگا, علی منہاج النبوہ, نبوت ہی کے نقش قدم پر. یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون ملکاً عظماً, تیسرا دور, پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا اور کٹکھنی ملوکیت, ظالم ملوکیت, مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو جائیں گے, وہ عیاشیاں بھی کریں گے, اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, ظالم بھی ہوں گے, مسلمانوں کے حقوق غصب کریں گے, مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ بنائیں گے. یہ ملکاً عظماً. اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا, پھر چوتھا آئے گا, ثم تکون ملکاً جبرياً, پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ. پہلے بادشاہ تھے, مسلمان تو تھے, بابر تھا, اکبر تھا, کوئی بھی تھا, مسلمان تو تھے, برے بھی تھے اچھے بھی تھے, مسلمان تو تھے. اس کے بعد تم تاجے برطانیہ کے غلام ہو گئے, یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے, کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے. ثم تکون ملکاً جبرياً فتکون ما شاء اللہ وان تکون, یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام آئے گا. یہ 5واں دور آ کر رہے گا. ابھی 4th دور کے ہم درمیان میں پہنچے, کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں, زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے, کولونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے, فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور ولندیزی, لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے. بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں, اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز, پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر, اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے لیے, اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں. اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں, عالم عرب تو جا چکا, ختم ہو چکا پورا عالم عرب, لے دے کر ایک وہ سوڈان باقی ہے. باقی یہ کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے, کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, عالم عرب پورا کا پورا اس شکنجے میں کسا جا چکا. یہود کے سامنے سر نگوں, چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو, کتنی بڑی بدقسمتی ہماری, یہ 2 نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما, شاہ حسن شاہ حسین, اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سرنگ ہو. بہرحال عالم عرب گیا, یہ دوسرا جو پھندہ آ رہا ہے. لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے, خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور ختم ہوگا, رہے گا نہیں. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی. اور 2 حدیثیں ہم نے عام کی ہیں, ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب جب یہ خلافت آئے گی تو پورے پورے کرۂ ارضی پر آئے گی. حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا, فرائے تو مشارقہا و مغاربہا, تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے, سارے مغرب بھی دیکھ لیے, وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیٹ کر دکھا دیے گئے. ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں. اقبال نے تو خیر بسرا استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گویر دیدہ گویر. میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیغمبر ہرچے گویر دیدہ گویر. پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے اس کی آنکھوں کا. افا تمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا، کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو. تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ حائل ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں ہے، اللہ نے وہ حقائق اسے دکھائے ہیں. افا تمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا. بہرحال یہ اور تیسری حدیث حضرت مقداد ابن الاسود سے کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروں کا اس کا اسی ملک میں ہے نا، اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم رہے گا. بعز عزیز و ذل ذلیل. یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہیں قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا. میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس بڑا تعجب ہوا ہے. یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا. ہر کمالے را زوالے، جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی اس کا بھی خاتمہ ہوا، اس میں بھی زوال آیا، اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر اور شرک سے بھر جائے گی، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے. یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے، میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں. بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب و علامات القیامہ، کتاب و علامات الدجال، یہ تین چار ابواب پڑھیے گا. تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک ہی تقریر میں بیان کی جا سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں، لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ. قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا. اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دنیا جب خالی ہو جائے گی تب قیامت آئے گی. یہ حدیث مسلم شریف کی. دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف شریر لوگوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچا لے گا. یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. یہ جو زلزلۃ الساعۃ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا. کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جبکہ قیامت قائم ہوگی. اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی ہے. غلبہ دین خلافت علی منہاج النبوہ، کل روئے عرضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ. یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضور نے ایک روز فرمایا، لا یذهب الليل والنهار حتى يعبد الله تعالى، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزہ کی پرستش شروع نہ ہو جائے. رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ اس کائنات کا، جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے. رات اور دن ختم نہیں ہوں گے یعنی یہ نظام جو ہے، نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزہ کو نہ پوجا جانے لگے. قل تو حضرت عائشہ فرماتی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنت لاظن حین انزل اللہ، اب وہ آیت آ رہی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ان ذلک تاما. اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ حضور، میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، تو میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت. میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر، یہاں تک کہ لات اور عزہ کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے. قال، اب حضور نے جواب دیا، انہ سیکون من ذلک، ہوگا، یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، ماشاء اللہ، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا. نوٹ کیجیے الفاظ، ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا. فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. فيبقى من لا خير فيه، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا. فيرجعون الى دين ابائهم، اور وہ پھر اپنے آبا و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزانہ خرق عادت طور پر، جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، زلزلہ تو سارا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائیں گے، تاکہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا لے. نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلہ تو ساتھ کی شخصی جو سختیاں ہیں ان میں بھی مبتلا نہیں کرے گا. ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفى کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیبقى من لا خیر فیہا فیہ، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا. فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف. اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلت ساعت شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا ہو. اب آئیے تیسرا، اس سے قبل کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی، یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر، ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہیں پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ زلزلۃ الساعۃ آ کر رہے گا. اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا. ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی متا نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں، جس طرح نفقہ اولا، نفقہ ثانیہ، نفقہ ثالثہ، تین مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا. سو سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20، ہمیں کچھ پتہ نہیں. جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہی تک ہمیں معلوم ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اللہ نے ہمیں سکھایا یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ہاں ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے. باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں. تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا. اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، الدجال الاکبر. اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے. اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو اس راغب کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا ہے، بنو میں بیتا ہے. جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیثیں ہمیں بھی معلوم نہیں. اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ، جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر. یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی نہیں. اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف کر مدرس ہے کہ ہماری توجہ ہی نہیں، تو اب عام آدمیوں کو کیا کہوں؟ خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر نے، کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ زہر رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کہوں گا اگر علماء کہا لیے تاب دیگرہ کے رسد. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان ابواب کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے. یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاذ اللہ، آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہوں. کیوں یہ پیشن گوئیاں کی؟ کس لیے بتایا ہے؟ کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا؟ جیسے سنگھائے میل ہوتے ہیں، آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں اب یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، تو ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں. اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑایا. وہ نشان میل جب آتا ہے، سنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں. اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے، چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، واٹ آر دی کمنگ ایونٹس وچ آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، تھک کر پندہ گرے گا تو لاشوں پر گرے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور یہ الملحمۃ العظمیٰ، یہ نوٹ کر لیجئے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی. یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے، وہ تھرڈ ورلڈ وار جس کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے اندر، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے. یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں، جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے ہیں؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کے پاس تو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، ایک آدھ دو چار بم ہم کوئی بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن نہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی رسک. گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا انہوں نے. چند امریکی مر گئے تھے، تو سپر پاور دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. لہذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا، ہمارے پاس ہزار ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کچھ نقصان ہو جائے گا نا، وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دینا. یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی. وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا. بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا، اور ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی اس کی، عین وقت کے اوپر لائے، زیرو اسکڈ میزائل زیرو. اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی نہ مرے، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان برداشت کرنے کو تیار. اس کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ ہو رہی. تو جان لیجئے الملحمۃ العظمیٰ، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مہدی، عرب میں ایک فطور رونما ہوگا، اور یہ میرا گمان ہے، میں جہاں اپنا گمان ہے وہ علیحد عرض کر رہا ہوں. میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً از خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو، اب اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو. اور یہ ہوتا رہا ہے ابھی تک. عبدالعزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے فات یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا. اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے. امریکہ کی پسند آئے گی، وہاں پر آڑے آئے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب کے اندر شروع ہو جائے، اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ احادیث میں تفصیل سے پڑھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے ہاں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں امام غائب ہیں، 1200 برس سے وہ غائب ہیں، اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے. ہمارا تصور وہ نہیں ہے، لیکن اچھی طرح جان لیجئے، جیسے حضرت مسیح، ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات میں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر باسے بادل موت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرے عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت کے. باسِ بادل موت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح، دونوں اسی جگہ سے اٹھیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں. تو کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزوں میں فرق ہے. مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہم بھی مانتے ہیں اٹھا لیے گئے. وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس. اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، Jesus is coming, Jesus is coming. آپ کو یہ stickers ملیں گے کاروں کے اوپر، bumpers کے اوپر، کاروں کی shields کے اوپر، Jesus is coming. آنے کا وقت آ گیا ہے، وہ آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق. اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے، فوت ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی. ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, وہ واپس آئیں گے, پھر ان پر موت بھی آئے گی, وہ شادی بھی کریں گے اور پھر وہ دفن ہوں گے, وہ سارے مراحل ان پر ابھی آنے ہیں. بارہ کسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے. شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے بارہویں امام تھے وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع ہے. یہ اتنا عشری شیعوں کا معاملہ ہے, ورنہ شیعوں کی اور دو شاخیں جو ہیں, آغا خانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے, اور جو بوری ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے, ان کے ہاں داعی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اتنا عشری ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا, چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے, اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا, تو غار میں چھپ گئے اور وہ ابھی وہاں روپوش ہے. پہلے وہ غیبوبت الصغرا تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے. یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغرا رہی ہے. اب غیبوبت کبرا ہے, اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے دنیا. وہ ہیں لیکن غار کے اندر موجود ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے, یہ ان کا عقیدہ ہمارا نہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا, فتنوں کا زمانہ آئے گا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی, عذاب آئیں گے, ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے, ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا, ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے, حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا, ہوگا وہی پر مدینے کے اندر ہوگا, اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا, لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے, لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہیں پورے تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز ہو جائے. یہ حضرت مہدی کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے دجال کا معاملہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے, یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے. یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے واقعات ہیں. یعنی یوں سمجھیے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے سامنے. میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں نا, کہ سب سے پہلے یقینی شے قیامت, قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جب کہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے اور کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں رہے گا. اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا, خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفگن ہو جائے گا. اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے, یہ دور فتن ہے, اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علیٰ صاحب صلاۃ وسلام, اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, دنیا کدھر جا رہی ہے. اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ کیجیے, کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے صرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت. ان تمام ادوار میں دور الفتن, دور الملاحم, الملحمۃ العظمیٰ, ظہور مہدی, نزول عیسیٰ, یاجوج ماجوج, ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال, حدیث کی زبان میں دجال ہے. چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال. رواہ مسلم. حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہوئے, جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت میں نے خود سنا, اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے, ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے, اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا ہو, اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری طور پر. لیکن جب راوی کہے صحابی راوی سمعتو میں نے خود سنا, تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو ہے. ما بین خلق آدم و قیامت ساعت, آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک, اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں, ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح میں, ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. دوسری حدیث سنیے, یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے, جامع ترمذی سنن ابی داؤد, عن ابی عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین و ہذہ الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ وانی انذرکموہ، حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کسے ہیں، لفظی معنی کیا ہے دجال کے، اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے دجل و فریب۔ دجل کہتے ہیں ملما سازی، کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکا کھا جائے، تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکا کھا جائیں کہ یہ سونا، یہ دجل ہے۔ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن، کوئی جھوٹ، کوئی افترا، کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ، یہ دجل ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے، یہ حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وانه سيكون من امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے، لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے تھے متصلن، وہ مسلمہ اور نہ معلوم کون کون، ایک عورت بھی، وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، قادیانیت کا فتنہ اور اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا ہے، اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے وہی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی جائے، آدھی بات۔ کافر تو قرار دیا، لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے، آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے، پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج تک، ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں، ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے، اب تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے، اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی فکر میں، بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ کذابون دجالون، یہ جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وانہ سیکون من امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے، کذاب، دجال، جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جہاں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر، اگرچہ میرے مضمون سے متعلق صرف یہی حصہ تھا، لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے، شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امنگ پیدا ہو جائے۔ حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے ساتھ ہی یہ بھی خبر دی ہے، ولا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا۔ لا یضرهم من خالفهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ آ جائے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تثلیث پر جمع ہو گئی، حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے، تثلیث کے قائل نہیں تھے. لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب جمع ہو چکے، اب کوئی عیسائیت کی ڈینومینیشن ہو، کوئی چرچ ہو، وہ پروٹیسٹنٹس ہوں، وہ کوئی ہو، وہ کوئی گریک چرچ ہو، کوئی آرتھوڈاکس چرچ ہو، پروٹیسٹنٹس ہوں، کیتھولکس ہوں، کوئی ہو، سب کے سب تثلیث کے اوپر سب کے سب متفق، توحید ان کے ہاں سے جا چکی. حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری، میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً آخری امت ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتاً تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں ہے. لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی، حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی، اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں. یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے، یہ امنگ تو پیدا ہو جائے. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ماحول غذا نہیں دیتا، آکسیجن ہی نہیں ہے، دو پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مرجھا گئیں، اس لیے کہ غذا نہیں اس نام. امنگ اٹھتی ہے، جذبہ ابھرتا ہے، اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے، خارجی نہیں ہے، سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا، اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا، باہر کا تیل نہیں ملے گا. اقبال نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، اپنے اندر تیل جلاؤ، اپنے جگر کا تیل جلاؤ، اس سے روشنی حاصل کرو گے، ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی. اپنی اس عارضی کو پروان چڑھاؤ لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. بہرحال اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے. تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ 30 پیدا ہو. دوسرا ایک عمومی فتنہ ہے دجال، فتنۃ الدجال، عمومی فتنہ، وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تہذیب کے جس میں میں اور آپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق ہیں، کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے، وہ جا چکا، کوئی گردن تک اس کے اندر ہے، کوئی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا نہیں. یہ عالمی تہذیب ہے، دجالی تہذیب جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً 400 سال قبل، رینائسنس، احیاء العلم. لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا؟ مادی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس بڑھتی چلی گئی، اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. چاند کو پاؤں تلے رونگ آیا انسان، اور ابھی نہ معلوم کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے. لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند کر لی. نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح، سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل. اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی. دو چیزیں دی گئیں آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر میں. شروع میں علم الاسماء دیا گیا، عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، عَلَّمَ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا. ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخری میں ہے نا، یہ علم تو دے دیا تمہیں۔ ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقفاً وقفاً، وقفے وقفے سے، وقتاً فوقتاً آتا رہے۔ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ دو چیزیں دی تھی نا، علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو، آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے۔ باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر، دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے۔ بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی۔ آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے۔ آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز، یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر۔ وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے، اصلہ ثابت و فروعہ فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے، اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے، اور آگے جائے گا۔ ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں، ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو۔ ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ تک نہیں۔ دے کین کریٹ، اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا۔ دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا۔ اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ۔ یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے، جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں۔ یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے، خالق کو چھوڑو، یہ ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو۔ کنسنٹریٹ یور اٹینشن، فوکس یور اٹینشن آن دس ورلڈ، بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے، ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مت الجھو، روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، کس نے دیکھی، جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹمنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی کی چیز نہیں. آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آ کے بتایا؟ یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ، ویلفیئر سٹیٹ قائم کرو، دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو، کہاں آخرت کے چکر میں پھنس گئے. یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں کے، یہ میرا کتاب چاہے 67 کا لکھا ہوا اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا تھیم یہی ہے کہ موجودہ تہذیب کو انالائز کریں گے تو کیا ہے، خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو، روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو، حیات اخروی سے چھوڑو، ہوگی نہیں ہے کیا ہے دنیا کی. یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے، ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر، اب دنیا ہی مطلوب و مقصود، اسی کی رانائیاں، اسی کی زیبائش، اسی کی سہولتیں، اسی کی بہبود، یہ ہے کہ جو ہمارا مطمئن نظر ہے. اس کا نام ہے دجالی تہذیب، اور اسی لیے آتا ہے احادیث میں، اس لیے تمہیں اللہ نے سورہ کہف عطا کی، خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات. جو شخص، خاص طور پہ جمعے کا ذکر بھی آتا ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کی ابتدائی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، بناؤ اسے اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناؤ اسے، تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی 4 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش، آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنگائی مگر جھوٹے رگوں کی ریزہ کاری ہے، لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا. لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے، میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعبیل ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں، کہ اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے. محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں، ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اے نبی، اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے، انہیں زیادہ وقت دیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ نہ ہو. ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، تیسرے مرحلے پر آتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا. یہ دنیا مال، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش، آرائش، اسی کی محبت، اسی کی سوچ، دن رات فکر ہے تو انہی کی ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. اور آخری آیت جو آخری رکوع میں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ نبی ہم آپ کو بتائیں، اے نبی آپ ان سے کہیے، کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب بھی خود ہی جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی، ساری بھاگ دوڑ، دن رات کی محنت، مشقت، سوچ ہے تو اسی کی، رات کو بھی دن کو بھی دوڑ دھوپ، ساری فکر فی الحیات دنیا، بلّا بھٹک کر رہ گئی، انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی تھی، انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دیں دنیا کے حصول میں، بھٹک گئیں۔ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات، لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طلب میں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا ہے، ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا ہے، اللہ سے توجہ ہٹ گئی، کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی، یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر کے جو پریفرنسز ہیں، جو ہمارا ایمفسس ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے، کتنی آپ کی توانائیاں اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کے لیے ہو رہی ہیں۔ اقرا کتابک، ہر شخص اپنا کتاب، اپنی کتاب خود پڑھے، اپنا حساب خود لے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے، 24 گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت۔ ہاں ٹھیک ہے، بھلے نفسک علیک حق، پر نفس کا بھی حق ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، آپ کی اولاد کا لیے یہ حق ہے، لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے، توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے میں، اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے، اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی امینٹیز، فیسلٹیز، لگژریز، ڈیکوریشن پیسز، کتنے کتنے پیسے سے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ اپنے ڈرائنگ روم سے جا رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہے ایک عام دجالی فتنہ۔ میں اب 1:45 تک کا وقت لے رہا ہوں، اس لیے کہ شروع بھی ہم نے کیا تھا 15 منٹ لیٹ، اور مضمون آج ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی اس کو مکمل کروں گا۔ لیکن اب آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمومی دجالی تہذیب کے فتنے کے علاوہ، اس پر مستضاد، اور یہاں یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ اس موضوع پر، یہ تہذیب، دجالی تہذیب، مغربی تہذیب، عیسائیت کا عقیدہ ولدیت جو ہے اس کی اصل جڑ ہے، اس پہ اگر آپ کو بہت گہری بصیرت حاصل کرنی ہو تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، تذکیر بصورت الکہف۔ اب یہ مختلف عنوانوں سے یہاں کہیں چھپ رہی ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے وہ تو ہندوستان کا چھپا ہوا ہے، یا یہ الفرقان میں کبھی پاکستان بننے سے بہت پہلے الفرقان میں یہ مضامین چھپے تھے، لیکن اس کا بھی میرا اسپیشل جو ایک ایشو تھا وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے، مجھے دلچسپی اس کی اس سے ہے اپنے کالج کے زمانے سے اس موضوع کے ساتھ۔ لیکن پھر یہ مضامین تذکیر بصورۂ کہف کے نام سے حیدرآباد دکن سے کتابی شکل میں چھپے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ مباحث سورہ کہف وغیرہ کے نام سے یہ چھپ رہی ہیں چیزیں ہندو پاکستان میں بھی، لیکن میں اس وقت کسی ایک خاص نام سے، کسی آپ دینی کتابوں کے جو پبلشرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں گے تو مل جائے۔ لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال، یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں، نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہو، تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں، جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا، وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی۔ یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل چٹیل جو ہے کچھ صحرا تھا، گلو گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا، اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا، یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا. وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو. آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں, ان کے رڈارز جو لگے ہوئے ہیں دونوں کان ہیں ان کے, اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت, ساری قوتیں, تسخیر کائنات کلیتن ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا, دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا, ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا. احادیث میں ساری موجود ہے. سرجری جدھر جا رہی ہے کوئی عجب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے. فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہو ہی سکتا ہے, لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ چیزیں تو ہیں متفق علیہ. البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے, اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی اسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں, لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں, اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا ہے. اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا, یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیحدہ ہیں, یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا, اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں, اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس پر خوب موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں, تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے. لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیحدہ علیحدہ, واللہ عالم, لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں, اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی بھی نوبت آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا. البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں, یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں, صرف اس میں اختلاف ہے. میرے نزدیک وہ دو ہوں گے. ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, المسیح الدجال, جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے, جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل اٹھ کھڑے ہوئے تھے, بعد میں محمد علی باب ہو, بہاء اللہ ہو, قادیانی ہو, نہ معلوم کہاں کہاں کون کون اٹھے ہوں گے, واللہ عالم. بہرحال ہماری قریب کی تاریخ میں غلام احمد قادیانی اس کی نمایاں ترین مثال ہے. اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا, یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے, اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے, تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا, حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, عن رسول اللہ ہے, انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا, میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے, اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں, چونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا, اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. تاریخ میں آج سے 100 سال پہلے تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہودیوں کی کوئی ریاست قائم ہو. 2000 برس کے بعد ان کی باسی کڑی میں ابال آیا. 1897 میں ایلڈرز آف دی زوائن جمع ہوئے, انہوں نے ایک سازش تیار کی, ایک نقشہ بنایا. پورے 20 برس بعد 1917 میں برٹن کے ذریعے سے اعلان کروا لیا اعلان بالفور کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کا حق حاصل ہے, وہ وہاں جائیداد خرید سکتے ہیں. اور تقریباً 21 برس بعد 1948 میں اسرائیل قائم کروا لیا. 1967 میں اس اسرائیل نے عربوں کو شکست فاش دے کر اپنی حدود وسیع کی. اس وقت سے لے کر اب تک, یا اب سے 3 سال پہلے تک, کوئی مسلمان ملک, سب سے پہلے صرف غداری کی تھی مصر نے کہ صلح کر لی تھی اور تمام عربوں نے اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا اس کا, لیکن یہ کہ اب سارا عالم عرب اسرائیل کے سامنے جھک چکا ہے. گلف وار کے بعد اب کسی عرب ملک میں کہیں ریزسٹنس کی کوئی صلاحیت اور طاقت موجود نہیں. کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کو تسلیم کرنے کے لیے. اور وہ خود اب اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور عملاً تو کر چکے. اس کے ساتھ تعاون شروع ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو رہی ہے, اس کے ساتھ سارے تعلقات شروع ہو رہے ہیں. رفتہ رفتہ وہ معاملہ آ گیا کہ عالم عرب اس کے قبضے میں آ چکا ہے. یہ بات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی تقریر میں جو پچھلے جمعے کو میں نے کی ہے, جو ہمارا سالانہ اجتماع تھا لاہور میں. اب یہودیوں کے اندر ایک اختلاف رائے ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ آپ جو حالات جدھر دنیا جا رہی ہے اس کو سمجھ لیں. یہودیوں میں جو سیکولر ایلیمنٹ ہے زائنسٹ, اور ان کا اعلی کار امریکہ, ان کے سامنے سکیم یہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے اپنی حدیں تو سکیڑ لے, چھوٹا ملک بن جائے, لیکن تمام عرب ممالک اور اسرائیل کو ایک اقتصادی رشتے کے اندر منسلک کر دیا جائے. صحیح اس علاقے کی ایک کامن مارکیٹ بن جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیل عربوں کا, مزدور عرب, سرمایہ عربوں کا, ٹیکنالوجی ہماری, مینجمنٹ ہماری, ایڈمنسٹریشن ہماری. لہذا ملائی خود کھائیں گے, کریم خود کھائیں گے, اور چھاچ لسی ان کو بھی دیتے رہیں گے. ایک بڑی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جسے آپ کہتے ہیں بھائی تم نے آم کھانے کے پیڑ گننے ہیں. اگر تم اسرائیلی ریاست بڑی بناؤ گے تو عرب ریزنٹ کریں گے, عربوں میں رد عمل ہوگا, پوری دنیا کا مسلمان بھی چیخے گا, عرب بھی بغاوت کریں گے, وہ بھی تمہیں ماریں گے, تم انہیں مارو گے تو تمہیں بھی تو ماریں گے نا. انتفادہ ہوا یا کچھ ہوا یا پی ایل او نے کیا تو یہ اسرائیلی بھی مرے گے نہیں مرے, یہاں فلسطینی مرے وہاں وہ بھی مرے, تو کیا فائدہ مرنے سے؟ جو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو اسے خامخواہ زہر دینا. ایک اکنامک بلاک بناؤ, تیل ہے, اور یہ عرب ان پڑھ بدو یہ سارے کے سارے ہمارے مزدور ہوں گے, لیبر ہے چیف. پھر یہ کہ سرمایہ ہے ان کے پاس, ہمارے پاس نو ہاؤ ہے, ٹیکنالوجی ہے, مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ سائنس تو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گئی. ایم بی اے کرنا تو گویا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی یوں سمجھیے کہ ایک وہ بڑا خواب ہوتا ہے. ایم بی اے امریکہ سے کرائے تو بس سمجھیے کہ وہ تو عرش کے اوپر پہنچ گئے. تو وہ سارا معاملہ ہمارے پاس ہے, تو ہم ملائی کھائیں گے, ان کو لسی دیتے رہیں گے. آخر گھوڑے کو تانگے میں جوتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو رات کو اس کو دینا ہوگا نا, تبھی تو اگلے روز اسے تانگے میں جوتیں گے. لیکن جو کٹر یہودی ہے وہ کہتا ہے نتھنگ ڈوئنگ, وی ہیو ٹو ایسٹیبلش اور گریٹر اسرائیل. یہ کانفلکٹ ہے جو اس وقت یہودیوں کے مابین ہے. فنڈامنٹلسٹ یہودی جس کی ایک شکل اپنے ذہن میں رکھی ہے وہ گولڈسٹین, جس نے مسجد خلیل میں داخل ہو کر جو ہے وہ کتنے مسلمانوں کو صبح کے وقت جو ہے فجر کی نماز کے وقت ہلاک کیا, شہید کیا. داڑھی اس کی آپ کے ذہن میں ہے, نہایت خوبصورت افغان مجاہد معلوم ہوتا ہے. یہ ہے یہودی فنڈامنٹلسٹ. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ, یہ ٹسل ان میں ابھی ہونی ہے, چلنی ہے, یہ تصادم ان کے اپنے اندر ہوگا. میں جب گیا تھا جنوری فروری میں اس سال امریکہ, تو ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ان کٹر یہودیوں کا نیو یارک میں ہوا تھا اسرائیل کے خلاف, کہ وہاں کہیں کوئی نئی سیٹلمنٹ تھی, کوئی سڑک نکالی جانی تھی, وہاں ایک پرانا قبرستان تھا یہودیوں کا, اس کو وہ منہدم کر رہے تھے. تو اس کے خلاف بڑا زبردست, وہ جو وہاں کے مذہبی یہودی ہیں لمبی لمبی داڑھیوں والے اور لمبی لمبی زلفوں والے, ان کا بہت بڑا جلوس نکلا تھا اور بہت بڑا ڈیمونسٹریشن تھا اسرائیل کے خلاف. تو یہ کانفلکٹ ہے, لیکن ایک چیز ان کے مابین متفق علیہ ہے, مسجد اقصی کو گرانا اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بلڈ کرنا. یہ وہ کام ہے کہ جو اب مہینوں شاید یا ہفتوں کے اندر ہی ہو جائے, اس میں اب دیر نہیں. اسی لیے ساری پیس نیگوشیشن سے یروشلم کو علیحدہ رکھا, اور یروشلم کے اندر سے اب مسلمانوں کا بھی علاقہ رفتہ رفتہ ختم کیا جا رہا ہے, بلڈوز کیا جا رہا ہے, عیسائیوں کی تعداد بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے. اور اب وہاں آپ نے سن لیا ہوگا کہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہ شفٹ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. ریزنٹمنٹ کہیں اور ہو رہی ہے, ہمارے ہاں کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں اس بات کی. ہمارے ہاں تو اپنی سیاست جو ہے اور اپنی سیٹیں اور اپنا وہ, اس کے علاوہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, پیپسی کولا گو بیک, ہم کہتے ہیں کم کم, ملٹی نیشنلز کم, آؤ ہمارے ہاں, ہم تو بھوکے پڑے ہوئے, ڈالر آئے یہاں پر اور ہمارے لیے کو بندوبست کرے. ان میں یہ شعور ہے کہ تو آئے تو ڈالر, جب تو آئے گا تو کیا کیا فساد لے کر آئے گا. ہندوؤں میں یہ موجود ہے احساس, ہمارے اندر نہیں. آج تک کبھی کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہوا اس ملک کے اندر کہ ملٹی نیشنلز جو آ رہی ہیں یہ کتنی بڑی قیامت ہمارے لیے اور کتنی بڑی خباثت ہے کہ جو آ رہی ہے اس ملک کے. ہم سمجھتے ہیں وہ ڈالر لے آئیں گے ہماری جو ہے اکنامک حالت اچھی ہو جائے گی. بہرحال یہ ہے اصل میں کہ جو اس ملحمۃ العظمیٰ کا اور کتاب الملاحم کے اندر جو خبریں ہیں, جب یہ مسجد گرائی جائے گی. میں نے کل ہی پرسوں ہی پڑھا ایک کتاب کے اندر, یہ 1970 میں کتاب چھپی ہے ایک عیسائی پادری کی لکھی ہوئی امریکہ میں, اس نے بن گوریون کا حوالہ دیا ہے جو غالباً پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا. اس نے کہا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ٹیمپل بلڈ کریں گے؟ بالکل کریں گے, قطعاً ضرور کریں گے. پوچھنے والے نے پوچھا پھر مسجد اقصیٰ کا کیا ہوگا, ڈوم آف دی راک کا کیا ہوگا, اینی ارتھ کویک کین کم ایٹ اینی ٹائم, کسی وقت کوئی زلزلہ آ سکتا ہے گر جائے گی, کسی وقت کوئی جنونی اندر جائے گا, کوئی بہت بڑا بم جو ہے پاورفل بلاسٹ ہوگا. کہہ دیں گے کوئی جنونی آ گیا تھا, جیسے وہ جنونی گولڈ سٹائن تھا وہ آیا تھا وہ مار گیا, ہم کیا کریں؟ جیسے مسلمان جنونی ہے ہمارے یہاں بھی جنونی ہے, جیسے یہودی جیسے عیسائی جنونی ہے ہمارے یہاں بھی جنونی ہے. عیسائی جنونی نے آخر اڑایا کہ نہیں اوکلاہوما کی بلڈنگ, فیڈرل بلڈنگ, 200 آدمی مارے کہ نہیں مارے؟ اور پہلے یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید یہ کسی مسلمان کا کیا ہوا, تو اللہ کا شکر ہے کہ جلدی شخص پکڑا گیا اور معلوم ہوا کہ عیسائی ہے, ورنہ امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر قیامت آ جاتی. سو بہرحال یہ حالات کا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد وہ ملحمۃ العظمیٰ اور اس میں جو جنگیں ہونی ہیں پہلے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان, اور پھر ایک وقت ہوگا کہ جب کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یہود میں سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے, میں مسیح ہوں اور میں اب قائم کروں گا گریٹر اسرائیل. وہ مسیح الدجال ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر انہی کے ساتھ مشرق سے کچھ فوجیں آئیں گی جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی, ادھر سے عالم عرب سے حضرت مہدی اور ان کی فوجیں آئیں گی, اور پھر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی اور حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک ایک یہودی اس دنیا میں ختم ہوگی. یہ خبریں ہیں کہ جو دی گئی ہیں. اس کے بعد پھر ہوگا دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا, خلافت عظمیٰ قائم ہوگی, خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ یہودی ایک جو مسیح کا لبادہ اوڑھ کر مسیح سمجھ اپنے آپ کو, اس لیے کہ یہ جو مسیح کی پیشن گوئی ان کے ہاں چلی آ رہی تھی, اس کے مصداق حضرت مسیح آئے علیہ الصلوۃ والسلام, یہودیوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا, تو ان کی پیشن گوئیوں والی جگہ تو خالی ہے نا. ابھی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کے ہاں سابق نبیوں نے, یشعیہ نبی نے, حزقیل نبی نے, جو بہت سی پیشن گوئیاں کی تھیں کہ ایک مسیح پیدا ہوں گے جو تمہارے نجات دہندہ ہوں گے, وہ مسیح آ گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام, انہیں مانا نہیں, انہیں تو مرتد قرار دے کر اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ابھی وہ جگہ خالی ہے, دی پوزیشن از ویکنٹ, سچویشن ویکنٹ. لہذا شخص کھڑا ہوگا کہ میں مسیح ہوں, جھوٹا ہوگا, مسیح الدجال ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں پر قیامت صغرا آئے گی, عربوں پر قیامت آئے گی, ملحمۃ العظمیٰ ہوگا اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر سزا آئے گی, اللہ کی عذاب آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا, عربوں کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود, پھر انہوں نے اس کی طرف پیٹھ کی اور کافرانہ نظام اختیار کیے, سیکولر نظام اختیار کیے, سوشلسٹ نظام اختیار کیے. ہمارا معاملہ تو پھر بھی کوئی عذر ہے جو اللہ کے ہاں پیش کر سکے؟ اللہ, ہماری زبان عربی نہیں تھی. ان کے اوپر تو اللہ کی آخری حجت قائم ہے, یہ کتاب ان کی مادری زبان میں, اس کتاب پر ایمان کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. پھر امام قرآن نہیں بنایا, امام کسی نے ماسکو کو بنایا, کسی نے واشنگٹن کو بنایا, تو ان سے بڑا مجرم روح عرضی پر اس وقت کوئی نہیں. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے, دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا, پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی, وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا. وہ جھوٹا خدا ہوگا, یہ جھوٹا مسیح ہوگا, المسیح الدجال, الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی تین نشانیاں ہیں, جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی ایمان, کسی شخص کے ایمان لانے کا, توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا, ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے ہے. اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجن پوری ہوتی چلی جائیں گی. آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض. تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی, یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند. اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں, اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. معلوم یغرغر جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں, گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا ہے, اب توبہ بیکار. اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر, کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں, ایمان نہیں. اور اس کے لیے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں, یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی, اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا. وہ تین نشانیاں ہیں, طلوع الشمس من المغرب, سورج مغرب سے طلوع ہوگا, نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا, وہ خروج الدجال ودابۃ الارض, ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا. بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے. یہ بالکل خرق عادت, یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہیں دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے, وہ بالکل معجزے ہوں گے, خرق عادت ہوگا. اور خروج دجال, وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے, اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں. میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کرنے کی, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے. اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے, میں پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس مضمون کو مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال, اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال, اللہم اعذنا منه, اللہم اعذنا منه, ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم, وتب علینا انك انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. ذرا مفصل بات ہے ان کی, میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے تحریر فرمایا کہ اب تک میری نظر سے آپ کی جو تحریریں گزر چکی ہیں ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تنظیم اسلامی کی جد و جہد تمکن فی الارض کے لیے ہے. اگر میں نے یہ نتیجہ صحیح نکالا ہے تو لا محالہ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرنا چاہیے تھا کہ اس مقصد کے حصول سے قبل آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقشہ ہوگا جس کے اوپر آپ مستقبل میں اس اسلامی مملکت کی تعمیر کریں, کیونکہ اس پیش بندی کے بغیر نتیجہ وہ نکلتا ہے جو کہ قیام پاکستان کا نکلا, یعنی پہلے تو ملک ٹوٹا, اس کے بعد جو رہا سا ملک باقی ہے وہ یا تو ختم ہونے کے قریب ہے. یہ آپس میں گفتگویں نہ کیجیے, تشریف رکھیے. اس یا تو وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے, اگر قائم بھی رہا تو اسلامی نظام کا قیام اس میں ناممکن نہیں تو کم از کم ناممکنات کے قریب ضرور ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے جہاد کا اگر جائزہ لیا جائے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اس جہاد کی باغ ڈور یا تو علماء کے ہاتھ میں تھی یا کم از کم ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو دین کو ہم پاکستانیوں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی ہم سے بہتر کر سکتے ہیں, مگر چونکہ ان کے پاس مستقبل کے اسلامی افغان ریاست کے بلو پرنٹ نہیں تھا اس لیے وہی جہاد حصول اقتدار کی جنگ میں تبدیل ہو گیا. درجے بالا معروضات کی بنا پر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر مستقبل کی اسلامی ریاست کی کوئی بلو پرنٹ تیار کی گئی ہے تو عوام کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے, اور اگر تیار نہیں کی گئی ہے تو کیا اس کو آپ ضروری سمجھتے ہیں, اگر ضروری نہیں سمجھتے تو اس کا کیا جواز ہے. اس میں اصل میں کئی معمولی معمولی سے مغالطے ہیں، پہلے میں ان کی طرف اشارہ کر دوں. میری تحریروں سے جو نتیجہ نکالا ہے، تمکن فی الارض اصولاً صحیح ہے، لیکن تمکن فی الارض کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، دین کے لیے. اپنے لیے اقتدار یا حکومت کی طلب کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہے اصل میں. ذرا باریک سا فرق ان دونوں میں ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب کبھی انقلاب برپا ہوتا ہے تو جو لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں نظام حکومت انہی کو سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ آیا وہ طالب حصول اقتدار ہیں یا در حقیقت کسی نظریے اور کسی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں. تو تمکن فی الارض دین کے لیے ہمیں مطلوب ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک بلو پرنٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان میں اسلام کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا. پہلا قدم صحیح اٹھا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، پھر تمام فرقوں کے علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے دستور کے. یہ معجزہ تھا جو ہوا ہے 50 میں. 49 میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا بھی معجزہ. 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں 10 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا کہ اللہ حاکم ہے، ہم حاکم نہیں ہیں. سوورنٹی بلانگس ٹو ہم، ناٹ ٹو اس. ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، دے آر اے سیکرڈ ٹرسٹ وچ ول بی یوزڈ ود ان دی لمٹس پرسکرائبڈ بائی دی ریئل سوورن. اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اگلے سال دوسرا معجزہ ہو گیا، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی، 6 کے 6 کی ٹوٹل لیڈرشپ ٹاپ کی، اس نے 22 اصول دستور کے ذریعے کے دستور بنا دو. نیت نہیں تھی اصل میں، جو ہمارا برسر اقتدار طبقہ تھا اس کی نیت نہیں تھی. یہ انگریز کے تربیت دادا تھے، انہی کی ذہنیتیں تھیں ان کی، انہی کی سوچ تھی، انہی کی تہذیب میں غرق تھے، انہی کی سی شکل و صورتیں تھیں، انہی کے سے شب و روز تھے، لہذا نیت نہیں تھی. ورنہ یہ نہیں کہ بلو پرنٹ نہیں، اسلامی ریاست کے اوپر اس کے دستور پر ضخیم کتابیں موجود ہیں. میں خود ابھی 2 گھنٹے کی تقریر کر کے آیا ہوں لاہور میں، اسلامی ریاست کیا ہے آج کے زمانے میں، خلافت علی منہاج النبوہ کا سیاسی نظام کیا ہوگا، وہ میں کرنل صاحب سے عرض کروں گا کہ ضرور میری وہ تقریر جو ہے 2 گھنٹے کی سن لیں اس پر. افغانستان میں بھی اسلام کا نہ آنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا، سب سے بڑا سبب یہ کہ اتحاد نہیں تھا. گروپ تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اس وقت بھی لڑ رہے تھے. اصل شے تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب قتال کا مرحلہ آتا ہے، ایک امیر سے بیعت اگر نہیں ہوگی تو کبھی خیر برآمد نہیں ہوگا، شر برآمد ہوگا. اگر کشمیر میں بھی کامیابی ہو گئی، اب وہ اس سے بھی وہی شر برآمد ہوگا، وہی مختلف گروپ ہیں آپس میں لڑیں گے. اگر بھارت وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو یہ سب آپس میں لڑیں گے، جس طریقے سے کہ روس کو گئے ہوئے 6 سال ہو گئے، اب جو لڑ رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ اقتدار. یہ نہیں ہے کہ خاکہ نہیں ہے، اصل میں تو فساد نفسوں کا ہے. اپنے لیے اقتدار، اپنی لیڈرشپ، اپنی چودراہٹ، اپنی قیادت، یہ ہے کہ جو آڑے آ رہی ہے پاکستان میں بھی، اور یہی آڑے آئی ہے افغانستان میں. بہرحال یہ ہے میری گزارش اس زمن میں. باقی اسلامی دستور پر تو میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک اس کا خاکے کا تعلق ہے، اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب مزید کی ضرورت ہی نہیں. سیدھی سی بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، ایک مرحلہ ہم طے کر چکے ہیں، ایک اور طے ہو جائے، وہ جس کی کہ خوشخبری دی تھی کبھی نواز شریف نے کہ ہم یہ نفاذ شریعت ایکٹ تو ابھی نافذ کر رہے ہیں، اگرچہ اس دودھ میں بھی مینگنیاں موجود تھیں کہ سود جاری رہے گا، وہ دودھ بھی خالص نہیں تھا. بکری نے دودھ دیا، مینگنیاں بھی ڈال دی اس میں، خود وہ ایکٹ جو ہے وہ خالص نہیں تھا، لیکن توقع یہ تھی، کہا تھا کہ اس کے بعد دستور کی امینڈمنٹ آ جائے گی جس میں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی آ جائے گی، وہ نہیں آئی آج تک. کڑوی گولی یہ ہے، ہماری دستوریہ یہ پاس کرے، اسمبلی پاس کرے کہ یہاں پہ تمام معاملات کے اوپر شریعت جو ہے وہ غالب رہے گی، یہ طے کر دیجئے، اور سپریم کورٹ کو اختیار دے دیجئے، دی بال ول سٹارٹ رولنگ، خود بخود معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا. ایک دن میں نہیں ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا، معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بس اسی پر اکتفا میں کروں گا اس وقت. دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ اسلامی انقلاب کے 6 سٹیجز کی بہترین تشریح کے بعد، جب ان مراحل کا انتباہ موجودہ حالات پر کیا گیا ہے، تو آخری سٹیج یعنی آرم کنفلکٹ کے بارے میں کچھ بات پورا مکمل نہیں کر سکے آپ. کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ حصول مقصد کے لیے 3-pronged attack کیا جائے، یعنی مظاہرے، ووٹ اور آرمڈ کانفلکٹ، اور جو بھی کامیاب ہو جائے اسے ایکسپلائٹ کیا جائے. اصل میں یہ ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ سمجھ لیجئے، چھ مراحل میں سے پانچ مراحل میں تو کرول صاحب نے کہا کہ مجھے پورا اتفاق ہے، بلکہ حضور کی سیرت کا جو تجزیہ میں نے کیا اس میں چھٹے سے بھی اتفاق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. چھٹے مرحلے کو آج کے حالات میں ہم کیسے منطبق کریں گے، یہ ہے اصل مسئلہ. اس میں میری رائے یہ ہے، نمبر ایک، شاید وہ بات واضح نہیں ہو سکی، کہ قتال جو ہے وہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے. فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف اگر وہ دین کو نافذ کرنے سے انکار کریں تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں. لیکن اس کے لیے شرط بہت کڑی ہے جو امام صاحب نے لگائی ہے، اور وہ یہ کہ اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ کامیابی یقینی ہو جائے. یہ شرط ہے، یہ اگر پوری ہو جائے تو قتال کی بھی اجازت ہے. لیکن بحالات موجودہ جو فرق واقع ہوا ہے وہ میں نے گنوایا ہے اپنی کتاب میں. نمبر ایک، حضور کے زمانے میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کافر تھے. آج اسلام کے لیے کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں، راستہ روکنے والے بھی مسلمان ہیں. حافظ الاسد بھی مسلمان ہے، بھٹو صاحبہ بھی مسلمان ہیں، اور جو آپ کا حسنی مبارک ہے وہ بھی مسلمان ہے، سب مسلمان، قانوناً تو مسلمان ہے نا. ایک تو یہ پیچیدگی ہے. دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی عرب میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، پورے عرب کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی. زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکے کے اندر قریش کی اپنی ایک حکومت تھی چھوٹی سی، اس میں دارو ندوہ بھی تھا، پارلیمنٹ تھی، ان کے مختلف گھرانوں کے اندر تقسیم تھے کچھ عہدے. مدینے کے اندر تین قبیلے وہ تھے، یہودیوں کے دو جو عرب قبیلے یمن سے آئے تھے، ان کا بھی آپس میں میثاق تھا، لیکن کوئی مرکزی حکومت پورے عرب میں نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی. ادھر بھی والنٹیئر تھے، ادھر بھی والنٹیئر تھے، ادھر 313 آئے بدر میں، ادھر 1000 آ گئے. تو فرق جو ہے وہ صرف نمبرز کا ہے. ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے دو ہوں، ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے 100 ہوں. تلوار تلوار کے مقابلے میں، نیزا نیزے کے مقابلے میں، گھوڑا گھوڑے کے مقابلے میں، ادھر دو تھے ادھر 100 تھے. لیکن بہرحال فرق صرف نمبر کا ہے، نوعیت کا نہیں. آج ہیں پوری پوری حکومتیں، ایئر فورسز، نیوی، ملٹری، پیرا ملٹری فورسز. تو مسلح بغاوت جو ہے فیزیبل نہیں ہے. یہ فیزیبلٹی کی بات ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہے. حلال ہے، جائز ہے، لیکن آیا فیزیبل بھی ہے یا نہیں، اس کا بدل ہے. اس کے بدل میں دو چیزیں آتی ہیں، یا ووٹ انتخابات کے ذریعے سے، اور یا یہ ہے کہ ایک احتجاجی تحریک چلا کر. وہ میں ووٹ کو بھی حرام نہیں کہتا، اور اگر آپ کی رائے ہے کہ چلنا چاہیے تو بہت سی جماعتیں اس پر کام کر ہی رہی ہیں، ان کو وہ میں تو روک تو نہیں سکتا، نہ میں قاضی حسین احمد کو روک سکتا ہوں، نہ میں مولانا فضل الرحمان کو روک سکتا ہوں، نہ مولانا نورانی میاں کو روک سکتا ہوں، وہ تو چل رہے ہیں ادھر. لیکن میرے نزدیک ووٹ سے کام نہیں بنے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 80% ووٹ آپ کا جاگیرداروں کے قبضے میں ہے، 80%. لہذا تمام رورل ایریا سے وہی لوگ آئیں گے جو آتے رہے، وہی جتوئی، وہی لگاری، وہی مزاری، وہی مداری، وہی قریشی، وہی گیلانی، سب وہی آئیں گے. ایک نہیں تو دوسرا، چچا نہیں تو بھتیجا، باپ نہیں تو بیٹا، یہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوگا. تو نظام کیسے بدل دیں گے آپ؟ وہ تو جاگیرداری نظام کو اپنے مستحکم کریں گے، بدلیں گے تو نہیں. شہروں میں تبدیلی ہو جاتی، کبھی جماعت اسلامی اور جے یو پی کے نمائندے یہاں سے آ جاتے تھے، پھر ایم کیو ایم نے سب کو واش آؤٹ کر دیا. اب پتہ نہیں، اگر 2-4 سال بعد الیکشن ہو تو شاید پھر کہیں کچھ ریگین کر لے جماعت اسلامی بھی، جے یو پی بھی، کہہ نہیں سکتے واللہ عالم. لیکن کوئی بھی صورتحال شہروں کے اندر تو ہو سکتی ہے تبدیل، دیہات میں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے نزدیک ہم جس کام میں لگے ہوئے وہ یہ ہیں کہ ایک ایسی جماعت سرفروشوں کی تیار کی جائے جو اپنی جانیں دینے کو تو تیار ہوں، توڑ پھوڑ نہ کریں، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں. غیر مسلح بغاوت جو شروع ہوگی نان کوآپریشن سے اور جائے گی سول ڈسوبیڈینس تک، جیسے کہ اب کہہ رہے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب کہ ہم کہہ دیں گے ٹیکس نہ دو. یہ ٹیکس نہ دینے کی بات جب آئے گی، یہ در حقیقت بغاوت شمار ہوگی. کسی حکومت کو ٹیکس نہ دینا یہ قول ہے بغاوت کی. لیکن ایک بغاوت ہوتی ہے مسلح بغاوت، ایک بغاوت ہوتی ہے غیر مسلح بغاوت، جیسے کہ شاہ کے خلاف ایران میں کی ایرانیوں نے، وہ غیر مسلح بغاوت تھی. تو غیر مسلح بغاوت جو ہے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھارت ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن نتیجہ نکلا ہے پورے عالم اسلام میں تو اسی سے نکلا ہے، انتخابات کے ذریعے سے الجزائر میں کامیابی کے قریب آئے، پھر رستہ رک گیا. اب وہاں پہ وہ ٹیررزم اختیار کر لیا گیا، وہ غلط راستہ ہے، وہ صحیح راستہ نہیں ہے. لہذا الیکشن کے ذریعے قریب آ بھی جائیں گے تب بھی ناکامی ہوگی. آخر کار جانا پڑے گا ایجیٹیشن پر، لیکن ہم ایجیٹیشن میں مسلح یا گوریلا ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کرتے، ہمارے نزدیک غیر مسلح پر امان منظم ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ حالات کا اصل جواب ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ کراچی کے حالات دن بدن جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور اس میں ایجنسیز جس طرح ملوث ہیں، شاید وہاں کی تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر، شاید ہماری تنظیم مرادی ہے، شاید تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ کا یہی سورس آف انفارمیشن ہے. اس لیے اپنے گزشتہ دنوں جو آپ نے گزشتہ دنوں جو بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود نہیں کہ کراچی کے حالات میں ایجنسیز بھی ملوث ہیں، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب تو ایجنسیز کھلم کھلا بڑے دھڑلے سے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں. نارتھ کراچی اور نیو کراچی کا علاقہ اس وقت سخت دہشت اور سراسیمگی کا شکار ہے. بچوں کو راہ چلتے موبائل اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر باقاعدہ ڈیل کی جاتی ہے. گزشتہ دنوں میرے اسرے کے رفیق احتشام الحق صاحب کے چھوٹے بھائی کو پولیس موبائل اٹھا کر لے گئی. اس کے بعد جو کچھ بیتی آپ نجیب صدیقی صاحب سے معلوم فرما سکتے ہیں. میں تنے تنہا جو کچھ کر سکتا تھا میں نے اس نقار خانے میں، لیکن اس نقار خانے میں کون کسی کی سنتا ہے. ہڑتال سے ایک روز پہلے علاقے کا محاصرہ کر کے لڑکوں کو اٹھا کر رات 3 بجے لے جایا جاتا ہے. میرا اور نجیب صدیقی صاحب ایسے ملاقات کرنا چاہتے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی مصروفیت کے باعث ایسا نہ ہو سکا. یہ جب بھی ہمارا جو اجتماع ہوا تھا سالانہ لاہور میں. میری ذاتی رائے ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرح تنظیم بھی کراچی میں لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر دے. ایک صاحب کا نام یہاں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں تاکہ ہم لوگ ضرورت پڑنے پر ان سے مدد حاصل کر سکیں. کراچی میں اونچی سطح پر تعلقات کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. دوسرے کی یہ کہ اس معاملے میں مزید تحقیق فرمائیں اور ایجنسیز کے ملوث نہ ہونے کا جو بیان دیا تھا اس پر نظر ثانی فرما کر وضاحت فرمائیں، کیونکہ آپ کے اس بیان سے کراچی میں آپ کے خلاف ایک رد عمل پایا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میری اس بات کو ہمارے قریبی ساتھیوں نے بھی شاید صحیح نہیں سمجھا یا صحیح یاد نہیں رکھا. میں نے صرف ایک واقعے کے بارے میں نفی کی تھی. لیاقت آباد میں جو کسی ایک دفتر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ کئی سرکاری افسروں کو جو قتل کیا گیا تھا جس طریقے سے، اس واقعے کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ہماری سرکاری ایجنسیز وہ کوئی بھی ہوں وہ اس میں ملوث ہو سکتی. میں یہ ماننے کو تیار نہیں، نہ اس وقت تیار تھا نہ اب تیار ہوں. لیکن یہ کہ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایجنسی سرے سے ملوث نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے وہ تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے. اصل میں یہ معاملہ جو ہے بالکل نیچرل ہے. جب کبھی سول معاملات میں آ کر فوج یا پیرا ملٹری کے جو بھی لوگ ہیں دخل دیں گے تو یہی کچھ ہوگا. ہر جگہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون یہاں پر ایم کیو ایم کا ہے اور کون حقیقی کا ہے اور کون نقلی کا ہے کون اصلی کا ہے. اب وہ تو جب گرفتار کرنے آئیں گے تو علاقے کا محاصرہ کریں گے، گھر گھر چھاپا ماریں گے، گھر گھر سے نکالیں گے، انہی میں سے چھانٹی کرنی ہے. کوئی ان کے پاس مخبر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پھر پن پوائنٹ کر سکیں. وہ حقیقی والوں سے وہ نقلی والوں کو آئیڈینٹیفائی کرا لیتے ہیں، نقلی والوں کو سے حقیقی والوں کو کرا لیں گے. وہ تو ان کا کام ہے، یہ دھندا یہ ہے. لیکن اس کے اندر چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں آخر جیسے ہمارے سویلین کرپٹ ہیں، تو کیا یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں؟ کسی گھر میں داخل ہوں گے تو کوئی قیمتی چیز نہ اٹھا لینا آخر کیا کون سی بڑی بات ہے ان کے لیے؟ یا یہ کہ جو کوئی شخص جو آ گئے ہیں جو نوجوان پکڑ لیے گئے ہیں تو نوجوانوں کو جب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا تو ہے ہی، کوئی 1,000-2,000 روپیہ بھی اگر مل جائے تو کسی کو برا لگتا آتا ہوا. یہ دھندا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ شدید نفرت عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایبسولیوٹلی نیچرل، جہاں کہیں بھی ہوگا یہ ہوگا. فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور ہماری جو سول جس طریقے سے زندگی کرپٹ ہے ان کے اندر سارے کے سارے جو آثار ہیں رشوت کے اور جھوٹ کے اور دھوکے کے اور فریب کے، تو وہ بھی آخر ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے بھائی بند ہیں، ان کے منہ کو کیوں نہیں لگے گی یہ چیز؟ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک کوئی سیاسی حل نکالا جائے. وہ تو میں ان سے مل کر آیا ہوں الطاف حسین صاحب سے، وہ بھی کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں. اور وہی بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا ہے، میں تو 1997 سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان میں چھوٹے صوبے بناؤ. چھوٹے صوبے بنانے سے، اور وہ پنجاب کے 5 بناؤ، سندھ کے 3 بناؤ، بلوچستان کے 2 بناؤ، 1 کروڑ کے لگ بھگ کا ایک صوبہ بناؤ. اس میں انتظامی جغرافیائی حدود کو بھی سامنے رکھو اور لسانی اور نسلی یونٹس کو بھی پیش نظر رکھو. کوئی حرج نہیں ہے، زبان ہر ایک برابر ہے سوائے عربی زبان کے. سندھی زبان ہو، اردو زبان ہو، پنجابی زبان ہو، پشتو زبان ہو، سب زبانیں برابر ہیں. ہمارے لیے مقدس زبان اگر ہے صرف عربی ہے. وہ عربی جو ہے اس کو ہم نے اس کو جو بنایا نہیں اپنی قومی زبان، اگر بنا لیا ہوتا سرکاری زبان تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو گئے ہوتے. بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس اصل حل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، اسی کے لیے صدر صاحب سے بھی جا کے ملا تھا، اسی لیے اپوزیشن لیڈر جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی جا کر ملا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کچھ شامت اعمال ہماری ہے جو ہمارے اوپر اب مسلط ہو گئی. اب اس کے لیے دعا ہے، توبہ ہے، رجوع ہے اللہ کی طرف. وہ انفرادی سطح پر بھی توبہ ہو، اجتماعی سطح پر کوشش کی جائے کہ یہ قوم جو اپنا رخ بدل گئی، قیام پاکستان سے اصل مقصود جو تھا اس کی بجائے کسی اور طرف کو مڑ گئی، دجالی فتنے کے زیر اثر آ گئی اور اب مسیح الدجال کے چکر میں ہے. وہ آنے والا مسیح الدجال جو ہے وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اس کے بہت سے شیڈوز ہیں جو ہمارے اوپر پڑتے ہیں، کبھی کوئی چلا آ رہا ہے، کبھی کوئی چلا آ رہا ہے، کبھی رابن رافیل چلی آ رہی ہیں، کبھی کوئی اور ان کا جو ہے کمانڈر ان چیف چلا آ رہا ہے، کبھی ہور صاحب چلے آ رہے ہیں، کبھی فور صاحب چلے آ رہے ہیں. یہ سارا جو ہو رہی ہے چلا پھر کس لیے ہو رہی ہے؟ اس پورے علاقے کو وہ بنانا چاہتے ہیں اصل میں. ایک تو یہ کہ نیوٹرلائز کرنا ہے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ ہیں، چاہے حکومت میں نہیں ہے، ہماری مذہبی جماعتوں کے آپس کے تفرقے کی وجہ سے اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے حکومت پر فنڈامنٹلسٹ کا کوئی اثر نہیں، دھیلے کا اثر نہیں. یہاں تو یا بے نظیر ہے اور یا بھٹو جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا، ہاتھ اٹھا دیے تھے، میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. لیکن یہ کہ لوگوں میں فنڈامنٹلزم ہے، اس کو وہ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو سبق یاد آ جائے، کبھی انہیں صحیح منزل یاد آ جائے، کہیں یہ جمع ہو جائیں، کہیں یہ الیکشن چھوڑ کر اور کہیں دوسرے راستے کے اوپر چل پڑے. تو بہرحال انہیں اپنا سا بندوبست کرنا ہے. وہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اپنی سی تدبیر کریں گے، اللہ کی اپنی تدبیر ہے. ہمیں اپنا جو بھی کچھ ہے حصہ ڈالنا ہے اس تدبیر میں کہ جو یہاں اللہ کا دین اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہو. او ہو ہو سوالات. مسز ابرار، یہ خواتین کی طرف سے ہے. قرآن پاک میں حرام مہینوں کا جو ذکر موجود ہے، کیا اس کی اب بھی کوئی افادیت ہے یا نہیں، یا یہ تخصیص اسی دور کے لیے تھی؟ یہ فقہی سوالات ہیں، اس سے مجھے میں نے عرض کیا ہے کہ میری معذرت ہے. آپ نے اسی درس میں یہ حدیث سنائی جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، لیکن ہوتا یہ کہ انسان جس جماعت میں ہوتا اسی کو حق پر سمجھتا ہے. صحیح حق کو تلاش کرنے کے سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ انسان جس جماعت کو حق سمجھے اس میں رہے، کام کرے، لیکن آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، دماغ کو کام کرنے دے، جو بہتر جماعت نظر آئے فیصلہ کرے کہ مجھے اس میں شامل ہو جانا. آج کا دن بھی فارغ نہ ہو، آج جو جماعت آپ کو صحیح معلوم ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جائے، کام کریں. البتہ یہ کہ عصبیت پیدا نہ ہونے دیں، اپنی آنکھوں پر، کانوں پر، دماغ پر پردے نہ ڈالیں، پٹیاں نہ باندھیں، دیکھتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، بہتر نظر آئے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، جہاں بہتر جماعت نظر آئے اس کے اندر چلے جائیں. اس لیے کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ اسلام سے نکل گئے. ساری جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، اس میں داخل ہونا بھی، ان میں سے نکلنا بھی، اس کا پورا اختیار آپ کو حاصل ہے. یہ تو سب خواتین کی طرف سے آپ نے سوال لے لیے. فرہینہ شاہد، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول کرے جو آپ نے دین کو کے فہم کو عام کرنے کے لیے کی ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی جماعت کی تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں اپنے دل میں، اپنے گھر میں منور کریں، لیکن اپنے آپ کو اس کا اہل نہ پاتے، وہ کیا کریں؟ نفس کو جو اس بگھی کی طرح ہے جس کے دو گھوڑے ہیں، ایک پرواز کرنا چاہتا ہے، دوسرا زمین سے لپٹ جانا چاہتا ہے، کس طرح قابو کریں؟ اس کا ذریعہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور ایمان کو اپنے تازہ کرتے رہنا، یہی طریقہ ہے. حضور کی حدیث سنا دیتے ہیں، حضور نے فرمایا ان ھذہ القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے اگر اس پر پانی پڑ جائے. تو صحابہ نے سوال کیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، حضور پھر اس کی جلا کیا ہے، سیکل کیا ہے، پالش کیا ہے؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کو یاد رکھو اور نمبر دو یہ کہ تلاوت قرآن کرو کثرت کے ساتھ. آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس کا نام ذرا پھر سے بتا دیں. اصل میں پاکستان میں یہ کس نام سے چھپ رہی ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اردو کی دینی کتابیں چھاپنے والے کسی بھی دکاندار سے آپ معلوم کر لیں گے کہ مولانا منادر حسن گیلانی کی کتاب تفسیر سورہ کہف کے بارے میں، تو وہ مل جائے گی انشاءاللہ. باقی حیدرآباد دکن سے چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اس کا نام ہے تذکیر بے سورۃ الکہف. غزالہ شاہین پوچھ رہی ہے کہ ہم سب خواتین کس کس طریقے سے اپنے دین کی تبلیغ کریں. وہ رفیق تنظیم ہے، کل تنظیم کا جو اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس میں اس سوال کا جواب دوں گا. اس کے اوپر کوئی سوال نہیں، وہ نام وغیرہ نہیں. شمس الحق صاحب PCHS کراچی سے ہیں. میرا سوال آج کے موضوع سے متعلق تو نہیں، لیکن خطاب میں تلاوت کی گئی آیات کے بارے میں ہے کہ جب پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ کو تو ہے، آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے وقت سے پہلے بچے کی جنس اور افزائش وغیرہ معلوم ہو جاتی ہے. افزائش سے کیا برا ہے؟ ہاں، لیکن یہ کہ اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ سب کچھ معلوم ہو گیا، بچہ سعید ہے، شقی ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے کہ کودن ہے، کیا ہے؟ صرف ایک یہ کہ پتہ کر لینا اس کے سیکس کا، اس سے تو اس بات کی نفی نہیں ہو جاتی. احمد بلال، آپ نے اپنا کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں لکھا بھائی. آج کے مضمون کی روح سے یہ فرما دے کہ ملٹی نیشنل میں نوجوانوں کا کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ملٹی نیشنل سے پہلے یہاں پہ بینکوں کے اندر نہ معلوم کتنے لوگ ملازم ہیں، وہ سب انہی کے اڈے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اب جو بھی کام وام انسان کرتا ہے مجبوری کو، وہ دوسری بات ہے. اصل میں تو قومی سطح پر ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہونی چاہیے کہ یہ جو ملٹی نیشنل آ کر ہماری معیشت کو اب قابو میں لا رہی ہیں، ان یہ در حقیقت ایک عذاب الہی ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. محمد اشرف خان صاحب، اب جب کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ نہیں تو اس میں کیا قباحتیں ہیں؟ میں اس پر مفصل تقریر کر چکا ہوں پچھلے جمعے جو ہمارا سالانہ اجتماع تھا کراچی میں، اور میں نے کہا ہے کہ چاہے سارے عرب نہیں، پورے دنیا کے تمام مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اسرائیل کے فتنے کے استیصال کے لیے اللہ نے پاکستان بنایا ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ 1948 میں وہ قائم ہوا ہے تو 1947 میں یہ قائم ہوا ہے. ان دونوں ملکوں کا آنا، پوری دنیا کہتی ہے کہ مذہب کے نام پر دو ملک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، یہ دونوں مشابہتیں موجود ہیں. تو اصل میں توڑ اس کا جو ہے وہ یہیں سے ہوگا انشاءاللہ. صرف ہمیں شعور کی ضرورت ہے، اپنی منزل دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صحیح طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. معراج احمد صاحب، انہوں نے تفسیر عثمانی کا حوالہ دیا سورہ حجرات کی آیات نمبر 9 اور 10 کی، جو حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب نے لکھی ہے. اس کی روح سے فرما رہے ہیں کہ کیا ہماری دینی جماعتوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ سب مل کر اس آیت کی روشنی میں کراچی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں؟ کیا اس کے لیے اس وقت ایک مؤثر ترین پریشر گروپ کی ضرورت نہیں؟ اگر ہے تو اس سلسلے میں جو اب تک کوششیں کی گئیں ان کے متعلق آگاہ فرمائیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کراچی میں فریق کون ہے یہی پتہ نہیں. جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے MQM تو اون نہیں کر رہی، تو بات کس سے کریں گے آپ؟ باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہاں پر بہرحال یہاں کے کچھ لوگوں کے ایک مسلمہ قائد کی حیثیت اس کو حاصل ہے، الطاف حسین کو، تو میں تو اسی لیے اس کے پاس بھی ملنے کے لیے گیا. اس کو میں نے بات سمجھائی کہ خدا کے لیے کلیئر بات کرو. میں نے 3 نقطے اس سے کہے کہ ایک تو یہ کہ اسلام کے حوالے سے بات کرو، یہ پاکستان کی اصل منزل، یہ سارے سمپٹمز ہیں. اصل مرض ہمارا کیا ہے؟ کیوں یہ قوم قومیتوں میں بٹ گئی؟ کیوں ناانصافیاں ہو گئیں؟ کیوں یہ سارے فسادات ہوئے ہیں؟ یہ تو وہ نفاق باہمی ہے جو ہم پر سزا کے طور پر اللہ نے مسلط کی ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس وعدے سے پھر گئے. نمبر 2، پورے پاکستان کی بات کرو. اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا، ایک پیکج ڈیل کی حیثیت سے تمام جو صوبے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے، چھوٹے جو یونٹس بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں، اس سے خود بخود اس کے بائی پروڈکٹ کی حیثیت سے یہاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ایک صوبہ کم سے کم ایسا ہو جس میں نئے سندھیوں کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کے سیاسی اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب کوشش تو اپنی سی کر رہے ہیں. معراج احمد صاحب، اچھا نام دوسرے پر لکھا ہے اور سوال یہ ہے، یہ لیجئے آپ. ڈاکٹر بدر کامل موجود ہیں. تبلیغ دین کے بارے میں ظاہر فرمائیں کہ آج کے دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے، کس طرح کی جائے؟ میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کیسا سوال کر رہے ہیں. تبلیغ دین کی ضرورت نہیں، ہمارا فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے. بلغوا عنی ولو آیتن، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا فرض ہے. لیکن اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے دین کا علم خود حاصل کریں. اب مجھے نہیں معلوم آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، کون سی ڈاکٹری آپ نے کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ایم بی بی ایس کیا ہے، کیا کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ عربی کتنی سیکھی، قرآن کتنا سمجھا. ہم نے اس کے لیے ون ایئر کورس شروع کیے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں غفلت کی وجہ سے یہ کمی رہ گئی ہے وہ کوتاہی کو پورا کریں. اب آئیں ایک سال کے لیے بیٹھ جائیں، اپنی پریکٹس بند کریں. آئے ہیں لوگ امریکہ سے چل کر، آئے ہیں لوگ اپنے کاروبار بند کر کے آئے، اپنی ملازمتیں چھوڑ کر آئے. اس مرتبہ 6 مرد 3 خواتین امریکہ سے ہمارے ون ایئر کورس میں لاہور آئے. اب یہ کام کرنے کے لیے تو یہ تو وقت لگانا پڑے گا. دین کی تبلیغ تو ضروری نہیں، فرض ہے، فرض عین ہے، ورنہ پوری دنیا ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی. اے اللہ تیرے دین کے ٹھیکیدار یہ بنے پھرتے تھے اور یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے ہیں، نہ انہوں نے اس ہدایت سے خود فائدہ اٹھایا نہ ہمیں اٹھانے دیا. میم نون اقبال صاحب ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، فری میسنری، الومینائٹس، زائنسٹ، بون ان دی گیم، اس طرح کی دوسری کتابوں، تو کیوں آپ ان کتابوں کا ترجمہ یا ان کی سرگرمیوں وغیرہ کی اشاعت و تشہیر وغیرہ کا انتظام نہیں فرماتے جبکہ آپ کے پاس وسائل ہیں؟ اور کیوں روٹری کلبز اور لائن کلبز وغیرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے تاکہ یہود و ہنود کا اصل چہرہ سامنے آ سکے؟ دیکھیے، ان کتابوں کی اشاعت اور بہت ضخیم کتابیں ہیں، نہ تو میرے پاس اتنے وسائل ہیں. آپ کو مغالطہ ہے کچھ شاید، میں اس کو اس مثبت کام میں لگا رہا ہوں، یہ جو قرآن مجید کا پھیلانا اور اصل دعوت ہے. باقی یہ کہ جس کا لبے لباب ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں ان کتابوں کو، وہ کوئی آسمانی کتابیں تو نہیں ہیں. لبے لباب ہے کہ یہ آرڈر آف دی الومینائٹس جو ہے 1776 میں قائم ہوا. میری پوری تقریر جمعے کی، پچھلے جمعے کی سنیے، اس سے پچھلے جمعے کو میں نے تقریر کی ہے، اور نئی بات جو میں نے 13 تاریخ کے جمعے میں کہی ہے، تفصیل سے کہی ہے، کہ اب امریکہ میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے. ویسٹرن اسٹیٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ساؤدرن اسٹیٹس، اس میں شدید رد عمل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اٹس اے زائنسٹ آکوپیشنل گورنمنٹ. یہ الفاظ ہیں جو کہے جا رہے ہیں. اینڈ اے سول وار از کمنگ، اس کے نعرے لگ رہے ہیں، ہتھیار جمع ہو رہے ہیں. بی سی او ملیشیاز بن چکی ہیں جو بہت مسلح ہیں، جن کا ٹارگیٹ نمبر 1 جو ہے وہ یہودی ہے، نمبر 2 مسلمان ہے. وہ بھی ہے اس میں، اس گھن کے اندر پھر گندم بھی پسے گی، گھن بھی پسے گا، گندم کے ساتھ گھن بھی پسے گا، یہ سب کچھ ہونا ہے. لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تو ساری جو ہے میں اطلاعات لوگوں کو دے رہا ہوں، اس میں کوئی کمی میری طرف سے نہیں ہے. یہ کچھ پڑھنے میں نہیں آ رہا، درخشاں بلاغ میں سے، کیا نام ہے ان کا، احمد تو ہے، منظور احمد ہے کیا ہے، اس میں گرامی منظور ہے. آپ کا درس تو بہت مدلل تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اس کا جواب دے کے ممنون فرمائے. جو 3 نشانیاں آپ نے فرمائی ہیں وہ سب کی سب ایک دم وقوع پذیر ہوں گی یا وقفے وقفے ساتھ؟ یہ آخری بات تھی، میں نے اس کو نہیں بلکہ میں نے سمیٹ لیا تھا کہ پھر کسی موقع پر. ایک دوسری حدیث بھی میں نوٹ کر کے لایا تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور پہلے ہوگا اور اس کے بعد کی 2 نشانیاں، دابت الارض کا خروج اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ آخری ہوں گی. اور حضور نے فرمایا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ان میں سے پہلی کون سی ہوگی. پہلی اگر وہ آ گئی دابا، تو اس کے فوراً بعد خروج الشمس من المغرب آ جائے گا، اور پہلے اگر خروج الشمس من المغرب ہو گیا تو اس کے فوراً بعد خروج دابا ہو جائے گا. تو آخری 2 نشانیاں جو ہیں وہ ہیں، اور میرے نزدیک دجال کی جو ہے وہ اس سے پہلے وہ چھلنی لگ جائے گی تاکہ اہل ایمان کو علیحدہ کر لیا جائے اور جھوٹ موٹ کے مومنین جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیے جائیں. فرحان زاہد، آپ نے اپنے موضوع، اچھا یہ آپ نے موضوع لکھ دیا، یہ موضوع لفظ ہے بھائی، آپ نے اپنے موضوع کے مطابق یہ بتایا کہ دجال لوگوں کو جھوٹ فریب دے کر معجزے دکھائے گا، جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ صرف نبیوں کو دیتا ہے. سوال کیا کیا آپ نے؟ مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں معجزوں سے ہوتی تھیں، وہ اب سائنٹیفک نالج کے حوالے سے وہ ساری چیزیں، تسخیر کائنات کا جب آخری مرحلہ آئے گا، اس دجال کے ہاتھ میں ہوں گی. آرٹیفیشل بارش اب برسا لیتے ہیں کہ نہیں؟ صحراؤں کے اندر گل و گلزار ہو گیا یا نہیں؟ کبھی ابو ظبی گئے ہیں؟ ابو ظبی میں ذرا دیکھیے، ایئرپورٹ سے لے کر اور ابو ظبی شہر تک، معلوم ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہ خطۂ کشمیر کے اندر سفر کر رہے ہیں. حالانکہ ذرا ٹیلے کے اوپر چڑھیں تو دور تک لکوں تک سیرا نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ دونوں طرف ایسا گلو گلزار ہے کہ معلوم ہوتا ہے شاید کشمیر میں بھی کوئی وادی جو ہے اتنی خوبصورت نہ ہو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کہ یتتاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. وہ دبئی کا اور ابوظہبی کا مقابلہ ہو رہا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیجیے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ ساری قوتیں جو ہیں انسان کے ہاتھ میں آ جائیں گی, اور وہ آخری امتحان اللہ نے نوع انسانی کا لینا ہے. کون وہ صاحب ایمان ہے جو اس کے باوجود اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے کو تیار ہے؟ یہ چھلنی آخری لگنی ہے. صلاح الدین جاوید صاحب, دجل کی تہذیب اور اس کے اثرات سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ موجودہ وقت میں پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل پورا خیال ہے قرآن شریف کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, معنی آنے چاہیے. قرآن شریف کی کس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, صحیح ہے, پورا قرآن در حقیقت حقیقت کو کچھ آپ کے نگاہوں کے سامنے منکشف کرنے کے لیے نازل کیا گیا. اس میں خاص طور پر سورہ کہف کے بارے میں حضور نے دجالی فتنے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پناہ جو ہے سورہ کہف سے لی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سورت کا سمجھنا, پڑھنا, پھر یہ کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, جب تک یہ نیت نہیں ہوگی تو یہ کوئی تعویذ نہیں ہے کہ گلے میں آپ ٹانگ لیں گے تو بس دجال سے آپ محفوظ ہو گئے. قرآن تو اترا اس لیے کہ آپ اسے سمجھیں, اسے پڑھیں, اس پر عمل کریں. باقی رہ گیا یہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے, تو میں آپ کو صاف بتاتا ہوں, کوئی تفسیر کافی نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. ہر مفسر کا ذہن محدود ہے, ہر مفسر کا زاویہ نگاہ ایک مخصوص ہے. اس نے اپنے اس زاویہ نگاہ سے اپنے محدود ذہن میں قرآن مجید کے علم کو اندھیلا ہے. قرآن کا علم لا متناہی ہے اور ہر مفسر کا ذہن محدود ہے. لہذا آپ تفسیروں سے دو چار تفسیریں جمع کر لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. ایک روایات کی بنیاد پر تفاسیر ہے, ایک عقلی بنیاد پر تفاسیر ہے, ایک صرف و نحو کی بنیاد پر تفاسیر ہے. تو تفاسیر تو مختلف ہیں, کشاف ہے اور ابن کثیر ہے اور یہ تفسیر کبیر ہے. لیکن آج کی دنیا میں اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو مولانا مودودی کی تفہیم, مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن, اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور تفسیر, یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ترجمہ ہے. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے پہلے پانچ پاروں کے حواشی بھی انہوں نے خود لکھے تھے. بقیہ پورے حواشی شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری واحد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بقیہ حواشی مکمل کیے ہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں سب سے اہم, اس لیے کہ اسلاف کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ تفسیر ضروری ہے. جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اور تدبر قرآن اصلاحی صاحب کی, ان سے استفادہ کریں. اصل جو ہے زور وہ یہ ہے میرا کہ آپ عربی سیکھیں, اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں, ورنہ کم سے کم تین چار تفسیریں سامنے رکھیں. اقبال احمد خان صاحب نہیں ہے, سہیل احمد انصاری صاحب, آپ نے جو وفاق کی تجویز پیش کی ہے اور اس کے عملی طور پر کیا کیا ثمرات اب سامنے آئے ہیں, تجویز بھی بہت سے حضرات کے علم میں نہیں ہوگی. میں نے یہ تقریر کی تھی اپنے دورہ امریکہ پہ جانے سے پہلے, اس کے کیسٹس یہاں موجود ہوں گے, جو حضرات لینا چاہیں لے لیں. اچھا ہے اس کا تذکرہ ہو گیا ہے. میں نے جائزہ لیا تھا کہ ہماری دینی جماعتیں حلقے کس طرح بٹے ہوئے ہیں, کون سے مختلف مکاتب فکر ہیں, لیکن ہر مکتب فکر بھی پھر تقسیم ہوا ہوا ہے. اب بریلوی مکتب فکر ہے تو جے یو پی فلاں ہے, جے یو پی فلاں ہے, دیوبندی مکتب فکر ہے, JUI فلاں ہے, JUI فلاں ہے. اسی طریقے سے ایک تحریکی انداز میں جو ابوالکلام نے کام شروع کیا تھا, پھر مولانا مودودی لے کر چلے, تو جماعت اسلامی ان سے ہم علیحدہ ہوئے تھے, تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی, اب نعیم صدیقی صاحب علیحدہ ہوئے ہیں, تحریک اسلامی انہوں نے قائم کی ہے. تو ان کی بہرحال یہ کہ سوچ کے اندر بہت کچھ چیزیں مشترک ہیں, تو یہ تین اپنا وفاق بنا لیں. اسی لیے میں نے ویلکم کیا ہے ابھی جو مولانا نیازی اور مولانا نورانی صاحب جو ہیں وہ ایک اسٹیج پر جمع ہوئے ہیں. اچھا ہے, دو دھاگے تو مل کر بٹنا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. پھر یہ کہ یہ JUP JUI ایک زمانے میں جمع ہوئے تھے, فضل الرحمان صاحب, نورانی میاں, تو بہرحال یہ حنفی لوگ ہیں دونوں کے دونوں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اگر یہ جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو جس طرح بھی ہو بٹنا شروع کیا جائے, ایک رسا بنانے کی کوشش کی جائے. تو یہ میری تجویز تھی, ابھی اس کی طرف کوئی مثبت رد عمل مجھے ان دونوں جماعتوں کی طرف سے نہیں ملا ہے. اعجاز الرحمان خان, سنس اسلام از اے ریلیجن آف پیس and if the Jews want peace, why can't we coexist in peace since Judaism is also a heavenly religion. آپ اردو سمجھتے تو ہیں؟ Judaism جو ہے ویسے تو عیسائیت یہودیت اور اسلام، تینوں ایک اعتبار سے ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں، جیسے میں نے ابھی گنوایا نا کڑیاں. اب یہ کہ ظاہر بات ہے کہ نبی صرف وہاں تو نہیں آئے، نبی تو کہیں اور بھی آئے ہیں. سارے مذاہب دنیا میں جو ہیں وہ در حقیقت اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، چاہے وہ ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کوئی ہو. فَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر بستی میں ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ہم نے ہادی بھیجے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کان الناس امتاً واحدہ، شروع میں تو تمام انسان ایک ہی امت تھے. کس کی امت تھے؟ حضرت آدم کی نسل، اور سب کے سب توحید پر تھے. بعد میں یہ سارے، اس اعتبار سے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارے مذہب ہی آسمانی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ، جو محفوظ تاریخ ہے، اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہودیت، نصرانیت اور مسلمان، یہ ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں مذہب پرورٹڈ ہیں، انہوں نے صحیح حضرت مسیح کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، تسلیس بنا دیا. اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور شدید انتقام کے جذبات پیدا کیے، اس لیے پیدا ہو گئے کہ وہ جس منصب پر فائز رہے تھے 2000 برس، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہٹا کر وہ منصب مسلمانوں کو عطا کر دیا. آپ کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی ایک شخص فائز ہو کسی آرگنائزیشن کے اندر، ذرا اس کی ٹانگ گھسیٹ کر اسے ہٹا کر کسی اور کو کھڑا کیجئے تو کیا بیتتی ہے اس کے دل پہ. ایک امت 2000 برس تک اللہ کی نمائندہ رہی زمین پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہی امت ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہی وجہ قرآن نے کہا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الذین الیہود والذین اشرکوا، سورہ مائدہ کی آیت ہے. بدترین دشمن تم پاؤ گے یہودیوں. تو اس اعتبار سے معاملہ جو ہے حقائق کو سامنے دیکھنا چاہیے، اور صرف یہ کہ اپنے دل کی آرزوئیں سامنے نہیں رکھنی چاہیے. سب ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا قرآن نے کئی جگہ پر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، حضور کے زمانے کے یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. مان کرنے دیا انہوں نے، اور دشمنی میں مشرکین مکہ سے بھی بڑھ گئے. اب بھی جو کچھ ہونا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، یہ ایک مغالطہ ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. یہ تو اصل میں حضرت مسیح کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہونا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجتا تھا کہہ رہا ہوں، اب تو سلسلہ بند ہو چکا نا، بھیجتا تھا، وہ قوم اگر من حیث المجموع رسول کو رد کر دیتی تھی تو قوم ہلاک کر دی جاتی تھی. قوم نوح ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم ہود ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم صالح ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم شعیب ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ حضرت لوط جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے، عمورہ اور صدوم ہلاک کی گئی کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ بھیجے گئے، آل فرعون ہلاک کیے گئے نہیں؟ لیکن بنی اسرائیل کی طرف رسول حضرت مسیح بھیجے گئے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل نے انہیں رد کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. آپ بس پڑھتے ان کی سزا ہے. وہ سزا صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو اسی سلسلے میں ہو جاتی تھی، حضرت نوح کی زندگی ہی میں وہ سزا ہو گئی. حضرت نوح کے سامنے ان کا اپنا بیٹا بھی غرق ہو گیا ان کافروں کے ساتھ، حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد ہلاک ہو گئی. یہاں یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذرا روک لیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفر کی ہے، حضرت مسیح کو اٹھا لیا ہے، اور یہودیوں کی رسید جو ہے ذرا ڈھیلی چھوڑ دی ہے. اب یہودیوں کی ہلاکت حضرت مسیح ہی کے ہاتھوں ہوگی، انہی کے ذریعے سے ہوگی، وہی تھے رسول جو ان کی طرح مبعوث کیے گئے تھے. اسی لیے رفع مسیح اور نزول مسیح میرے نزدیک قرآن مجید کے فلسفے کی روح سے ثابت ہے. تمام رسول جو قوم کی طرف بھیجے گئے اور قوموں نے اگر انہیں رد کر دیا تو وہ ہلاک کر دی گئیں، ایکسیپشن یہود کی ہے اب تک، اور یہ یہود بھی ہلاک کیے جائیں گے، اور حضرت مسیح ہی خود آئیں گے بنفس نفیس. احادیث میں آتا ہے جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہ جائے گی یہودی پگھل دے گا. معلوم ہوتا ہے کوئی لیزر کوئی نہیں آئے گا، یہودیوں کو مارنے والے میں اور آپ کہاں سے ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ ایک دو چار شاید بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں بم رکھے ہوئے ہیں، کریں گے کیا آپ؟ ان کو مارنے کے لیے تو حضرت مسیح آئیں گے، حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے مریں گے، اور دجال، مسیح الدجال کو مقام لدھ پر قتل کریں گے. وہ بھاگے گا حضرت مسیح کو دیکھ کر، مسیح الدجال جو جھوٹا یہودی جو ہے مسیح بننے کا دعویٰ کرے گا، اس کو پھر لڈ کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کریں گے. اور لڈا ان کا ایئر بیس ہے، سب سے بڑا لڈا، معلوم ہوتا ہے وہاں سے بھاگنے کی فکر کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح جا کر اسے پکڑیں گے. تو یہ سارا کام در حقیقت مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہے اس روایات میں، بلکہ اصل میں حضرت مسیح کے ذریعے سے ہو. بس یہ بہت سوالات نہ لیجیے. بالکل راشد فیروز صاحب، یہ آخری سوال میں لے رہا ہوں. کراچی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا اور آپ کی نظر میں اس کا سبب اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو میں کئی دفعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں. اصل سبب کیا ہے ہماری ساری خرابیوں کا؟ ہم نے اسلام اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، وعدہ خلافی کی، لہذا ہم پر نفاق کی فضا مسلط کر دی گئی. نفاق دونوں معنی میں، نفاق باہمی، ہم تقسیم ہو گئے قومیتوں میں، اور نفاق اخلاقی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، یہ ہمارا معمول بن گئی. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اصل علاج تو یہی ہے کہ توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، جو میں نے الطاف سے بھی کہا، لیکن یہ کہ اس کو سننے والے کون ہیں؟ یہاں بیٹھے والے جو ہیں وہ سننے کو تیار نہیں، تو الطاف نے کیا سننا؟ کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ کون حرام کاروبار چھوڑنے کو تیار ہے؟ کون بینک کی ملازمت چھوڑنے کو تیار ہے؟ سود کا اڈا ہے، بینک کی ملازمت ہے، مل رہے ہیں 15,000 مل رہے ہیں، 20,000 مل رہے ہیں، چھوڑنا تو آسان کام ہے. یہ مشکل مصیبت تو یہ ہے اصل. تو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے، اصل علاج یہ ہے. باقی ایک پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں، کہ پھوڑا ہو گیا ہے تو پھوڑے میں چیرا دیا جائے، کچھ اس کا مواد نکال دیا جائے، یا پولٹس باندھی جائے. ویسے تو یہ کہ خون صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ایک جگہ پھوڑا ٹھیک ہوگا دوسری جگہ نکل آئے گا، دوسری جگہ اگر ٹھیک ہوگا تیسری جگہ نکل آئے گا. تو آپ جو ہے اندر اگر جو خرابی ہے اس کا علاج کیجیے. لیکن پھوڑے کا علاج بھی یہ ہے، چھوٹے پروونسز بنے. اس لیے کہ اگر صرف سندھ کی تقسیم کی بات کی جائے گی تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. سندھیوں نے پاکستان بنانے میں رول ادا کیا، تو گویا کہ اب واحد آپ انہی کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا صوبہ تقسیم ہو جائے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن یہ کہ اگر پورے ملک کے اندر صوبے بنے، پنجاب کے 5 صوبے بنے، تو آپ سندھیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ جو آ گئے ہیں، پاکستان بنا ہے، آپ نے بنوایا تھا، آپ کے جی ایم سید صاحب نے ویلکم کیا تھا کہ آ جائیں مشرق ہندوستان سے مسلمان یہاں آ جائیں، ہمیں ہندوؤں کی سے نجات دلائیں، ہندو جو ہیں ہم پر چھائے ہوئے ہیں کاروبار کے اندر. یہ تو خود جی ایم سید نے تقریر کی تھی غالب 43 میں. تو اس لیے اعتبار سے بنایا ہے آپ نے، اور جو لوگ آئے ہیں وہاں سے اب وہ آ گئے ہیں، اب ان کو سب کو اٹھا کر پھینکا تو نہیں جا سکتا سمندر میں، جیسے کبھی کہا تھا جتوئی صاحب نے. اگر کچھ اور نہیں کریں گے تو کوئی اور فساد ہو جائے گا، باہر کی کوئی طاقت فائدہ اٹھائے گی، کوئی یہاں سے کوئی ٹکڑا علیحدہ کروا کے ہانگ کانگ بنوا دے، کچھ کر لے. تو گدھ جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، اور وہ روز چکر لگاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، دیکھ کر جاتے ہیں حالات. وہ گدھوں کا منڈلانا ہے. تو حل یہی ہے کہ چھوٹے صوبے بناؤ، تاکہ ایک صوبہ اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہو جائے جہاں پہ نئے سندھیوں کی اکثریت ہے، ان کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کے سیاسی معاملات پروونشل حد تک ہمارے ہاتھ میں. اس کے بغیر میری جتنی بھی چھوٹی سی عقل ہے اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا. لہذا نہ میں کہیں صدر سے ملنے والا ہوں، نہ کہیں کسی اور سے. میں سیاست کی جو ادھر کی کوریڈورز آف پاور جنہیں کہا جاتا ہے، کبھی میں ان میں آتا جاتا نہیں ہوں، لیکن صدر صاحب سے بھی جا کر ملا ہوں وفد لے کر اسی کام کے لیے، اور نواز شریف صاحب سے بھی ملا ہوں. بے نظیر سے ملنے کا خیال تھا، لیکن میں نے ڈرا کہ پھر وہ تالی پٹ جائے گی، جا کے یہ مولوی جو ہے پھر اب وہ پھر عورت سے جا کے مل لیا وزیر جو ہے. لیکن خواہش تھی میری کہ ان سے بھی جا کے بات کروں. آپ کے گورنر صاحب سے میں نے درخواست کر کے، لاہور سے درخواست بھیجیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کمال اصفر صاحب سے، کیونکہ ان کا جو وہاں پر ایک بیان ہوا تھا جنگ فورم میں وہ مجھے پسند آیا تھا، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، مدلل باتیں کی تھیں. تو میں نے خواہش محسوس کی کہ میں ان سے گفتگو کروں، لیکن انہوں نے مجھے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا ہے. اب میں کیا کروں؟ اپنی سی جو ہے کل پریس کانفرنس کروں گا، پھر اس میں یہ بات کہوں گا. اب یہ پھر اس کے بعد بھی وہ لیکن قلم درکف دشمن است، وہ تو ان صحافیوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں کیا شائع کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، جو شائع کرتے ہیں اس میں کیا تروڑ مروڑ کر رنگ پیدا کرتے ہیں. ابھی لاہور میں میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس قدر غلط اس کے بارے میں کہا گیا کہ میری طرف یہ بات منسوخ کر دی گئی. جنگ نے اس کے اوپر مزاریہ بھی لکھ دیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کے جو آزاد کشمیر ہے اس کے بھی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد کشمیر چاہتے ہیں. قطن میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے کہا وہاں بھی بہت سے لوگ اب ایسے موجود ہیں. اور ایک شخص نے وہی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں کی اکثریت، میں نے کہا نہیں، آپ میرے منہ میں اپنی بات نہ ڈالیں، میرے الفاظ نوٹ کیجیے، وہاں بھی بہت سے لوگ اب ایسے موجود ہیں جو اس رائے کے ہیں. اکثریت کا لفظ میں نے ہرگز استعمال نہیں کیا. لیکن یہ کہ وہ رپورٹنگ بھی ہو گئی، اس کے اوپر ایک تند و تیز قسم کا جو ہے اداریہ بھی در خلاف آ گیا، اب کریں کیا؟ ولیکن قلم در کفے دشمن است. بہرحال ہماری بھی ایک پناہ گاہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اسی سے دعا کریں گے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی سے اس کا اجر و ثواب ہمیں درکار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔